یار دارن کی صورت ممتاز ہے پاخری وینابانی پا جنت کی دا جنتیانو لسم آیات دارن کی صورت ممتاز وجود آرے پا کلمی باندے چپو وقت دا حلاکت کے فیرون ویلو آمن دبی نبی نمبر آیات دارن کی صورت ممتاز وجود آرے پا غوینات و کفار بانے چپ بدر کرا قرآن ایتی بی قرآن غیر حازا او بدل ہو فیندل لسم آیات کے دارنگی پاغدری و واقعاتو دو پا تغویف ایو پا اینابت بانے او پا علاکت دو فرعون دو مالونو باندے مقصد دو صورت یونس صورت یونس مقصد و بیان دو مقاصد و ارباو عالیو دارنگی مرارن او دری واقعات پا ذکر دو ممو سابقه و سلام دو واقع پا تقویب او یو واقع پا انابت بانی سورت دوئی سے تقسیم دو سورت سورت یونس دوئی سے دے اول ایسا کی او یا یاتونو پائی کی بیان دا مقاصد و ارباو مرارن او دا مشرکین و شباب اتل لسم آیات کی داری جواب او پا دوئی مئیسا کی تقویب دے پا ذکر دو اممو سابقه و سرا دو واقع پا تقویف دی دو نوح علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام او یو واقع پا انابت دا دو یونس علیہ السلام دا قوم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اول ترغیب ورکے قرآن کریم تا دا پا فنزم کار دو نبوت دا صورت را غلے ہو دیر دو سخت دورو پا قرآن بندشو دو قرآن خلاف ہو دو کفارو طرفنا دا صورت یونس را غلے ہو پا وقت کے ها الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتنا دا کتاب دکت حکمت الندیم اس بات دا رسالت گئے اکان لنات آیات دا فارد خلقو عجیبا ناشنا دا چرا اوہ حکمان یو سریت من ام دا دینام دیتا عجیبا دا دا چی منگو تا یو سلی رو لیگو بشکل دے انسان باندی الانزر الناس چویر و خلق لرا سورت سوال پا پنزم آیات کیا گئے تعجب کرے وکنو وعجبو انجاہم منظر منہم وقال الكافرون حازا سائر کذاب انندر دنوئے ہا عجبا ہا دا پیغمبر نے تعجب کرے دلتا نمسلید توحید نے تعجب کرے دے نمسلید توحید نے تعجب کرے دے ہا سورت سواد کے واجبو انجاہم منظر منہم داریں گے جو قرآن نے تعجب کرے دے جو سورت جن دوے میاد کے اِنَّا سَمِنَا قُرْآنًا عَجَبًا او داریں گے جو قیامت نے تعجب کرے دے لیکن سورت قاف دوے میاد کے کفارو واجبو انجاہم منظر منہم ہاں قیامت ہاں نے تعجب سورت قاف دوے مایات جو قرآن نے تعجب سورت جن دوے مایات دارنگی دا پیغمبر دا پیغمبرین نے تعجب کرے لکا دلتا او دا توحید نے تعجب کرے لے لکا سورت سواد دو عجبے گرن لی دا او سورت آراب تین دا تعجب بیان شو دا انبیاء علیہ السلام نا پر رسالت الانزر الناس شویر و خلق لنا او زیر ورکا کسانو تا چیمان روڑے پدی مقاصد و ارباو دو صورت مقصد ان لهم بشک دیلنا قادم صدق درجہ در اشتیاو دا صدق رشتیا درجہ پلید رب دا دی وائی کافران انہا حاضا لسائر مبین یقین اندار خامخا جادو کارا تا تا با جادوی پیغمبر تے جادو کروے لے دلیلی آقلی پیس بعد توحید باندی بشکا رب ساسو اللہ غزاتے چی پیدا کری اسماؤن نوزم کے فیست تیعا من پشفک علمو کے ردے من تفصیل کرے صورت عراب کے سمت سوال عرش بیالا گورا چی برابر دے پتک باندی یو دبیر الامر ردے من بیان کرے یو دبیر الامر تدبیر کئی دکارونو تدبیر دکارونو کئی برن اخکتا کتا نپورتا ما من شفینا نفد شفاعت قہری نشتر سوخلا سون کے اللہ من بعد اذنی مگر فرض و حکم دا اللہ نا ما من شفین نشتر سوخلا سون کے چو سوخ بدا اللہ نا خلاص کے دا سوخشتا نشتا ویدہ دنوں شفاعت جان دی ما من شفین نشتر سوخلا سون کے اللہ نا هو اخلاص ایوا هو الا من بعد اذنه مگر پس حکم د الله را دې صفاتون والا الله رب ساسو دې نو دا عبادت وکي آیات او نصيحت نه قبل وې خاص الله تا اسباد د قیامت خاص الله تا ربكم الله الذي توحيد الیه مرجعكم رسالت قیامت اکاد للناس عجبا رسالت او تلک آیات الكتاب الحکیم قرآن صداقت یعنی دا سلور مقاصر بیان کرو فدیت ریو آیاتونو کی الیه خاص اللہ تا مرجعکم دا بار بار راجی فدی صورت کی خاص اللہ تا مرجعکم زید واپس کی دوستا سورے خاص اللہ تا واپس کی گی ٹول مخلوقات اے خلقو وعد اللہ یا کن دالا وعد دا رشتیا دالا وعد رشتیا دا انہو یبدعو الخلق بشکر اللہ پیدا کئی مخلوق لرا بیا وہ واپس کئی مخلوق لرا پیدا کئی ان واپس کئی بے ہم بیا دید پارا چپردور کیا کسانو تا چیمان روڑو پدی مقاصد ارباو آمنو بالمقاصد الاربا مقصد دوسرت اشارہ کئی وعملو سالیات او عملنی اوکر نیک نیک عملنی اوکر نیک عملنیو چو مقاصد اربابا نزیب بلکس پہ انصاف او آکسان چو کفریو کو دیر رسکلی من حمیم دکر مو بو او عذاب دیترناک بمارکانو یک پرون پا سبب داری چا دے کفر کاؤ دویم دلیل یاتی والذی اللہ غزاته جعل الشمس ضیاء چکزول نور ضیاء روخانا والقمر اسقوم نور نورنا والا ضیاء قمر کی ذ مفسرین خلاف ضیاء غزول نور لرا ضیاء روخانا اپ بنہار درجه درجه نور وی والقمر نورن باللیل اسقوم نورنا والا د شپې والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا اللہ ذاتے چکرول نور ضیاء روخانا بالنهار خیال کوئی بالنهار درجے نور درجے نو والقمر نورا باللیل او کرول سپوک ملنا رنا والا باللیل دشپے دشپے سنگا چمکی گی یا والذی اللہ ذاتے جعل الشمس ضیاء چکرول نور ضیاء روخانا رڑا والا روحانا مع الحر سرد گرمینا روحانا هم دو گرمی هم دا والقمر نورا بلا حر او گردول سپوگمی رڑا والا خبید گرمینا نشپی گرمی بھی سپوگمی سرا نا گرمی ہوئی او گرمی زار نا موسم دو وجه نیز کدر سپوگمی دو وجه نوی نو پکاچ جمعی کم بیا گرمی بھی جمعی کی گرمی دو سپوگمی دو وجه نا سپوگمی کی حرارت نئی حدا پنور کی گورش پایا خی اورد گرمی وقدرو او اندازہ کری دی لرا یا زیاء او نور کے دشیخ سے بھی او فرق دارے زیاء او نور کے فرق زیاء فرد کامل دوئی او نور عام دے زیاء فرد کامل او نور عام دے یا زیاء ذاتی رنا دوئی زیاء ذاتی رنا او لکا ذاتی رنا سنگا بلب چرے عراب چرے دادے ذاتی رنا اردی ذات جوڑی گی دسنا ردی بلب او دے عراب نخارو ردی ذات نخارو دے او دا لا پکې سره عاجزی ده ګوره د دې اصل دا چې تما کې وګورئ دا ټول د خاور جوړ لې خو عاجزی پکې څه شی راغلی دا رانا حلزیا ذاتی رانا ته وي او نور عاجزی دې کدا پلک چوي والقمر نورا وقدره منازل او انداز کری دلرا منازل پڑاونا یا مقرر کری دلرا زید پریوتلو دیر پارا چپوشی پشمیر در کلونو بانده ولی حساب او پی حساب کتاب بانیم ویلکا زنانا اکثر دشپی دسپوگمی حساب کئی او نارینا اکثر چی حسابو نکی نو دو ارده کئی زناناو ننی دری مشپرا لاله کته نه نه لسم اشپرا زرا نو تعبیر دسنه نشپینا او د سړو هغه دري مونږ ورله کنه نه لسم راځل ما خلق الله ذلک الله بلا اقم دې پیدا کړی دا چې زنا مګه پارا د کار کولو دا اقم بیانې دلایل د پاره دا کوم چې پوجيږي درین دلیل یاتلی یقین په خلاف د شپې او دوره دي کې او باز کې چې پیدا کړی الله اسماء النور مګ کې لا تن خامخانه دې لقوم یتقون دا چې قوم لپاره چې هغه ځان بچ کړي او زجر ها په استحباب دنیا چې دنیا سره ډېر مینا کوي نو راټنه دی صورت کې به زجر د دنیا ډېر ورکه بشکا کسان چې یقین زکا مقاصد یار بایلی او چې مقاصد یار باندې دې اړي نو سبا دې اړي د دنیا مینا لکه صورت کار ته چې دنیا مینی باندې زجر ورکه زکا حال تا ها مسله توحید دا الدی الون کیسه شه دنیا بشکا کسان چې یقین لا یجون چې نېریږي یومین د کې د لقانات پیښې دمنګا او خوشاله شوې په ژوند د دنیا باندې د دنیا په ژوند څنګه خوشاله لري وتمنو بها او ذړې لګولې دې په حد دی دنیا سره خوشاله هم دې چې په لاسو ترازی او ذړې لګولې هم دې خوشحالی خمالا پر دینو کا در خواد آگا تیشور وطمان نو بیا از غیل گولی دار ار وقت حساب نو کتاب نری والذی نو آکسان ار وقت دین صدا حاضر نکی والذی نو آکسان چا غی دایاتون رمان نا غافلون نا خبر دی زما دی کتاب نا خبر دی دا دنیا دی منی دو وجنا و دا کسان زید آگی دی اور پا سبب دایی چا دیکم عمل کسب کئی اور یو لوار کچھ دنیا سے زمین اوکلا اپا دنیا دے دنو ہم مطمئن کو زماد آیا سننا نا خبر شنو لال سشے شوئے جہنمی شوئے اوزا زیرے ان اللذین آمنو بالمقاصد بشکا کسان چی یقین اوکو فمقاصد ارباو او آمن لیوک نیکب یادیهم ربهم روان بکی دی لرا توفیق بول کی دیتا رد دی فسبب دی ایمان دی باندی اغه دې چې کومه مسله منه دا هغه پوهه بوله الله توفیق ورکړي ها الله دې توفیق مونږ ته راکړي تجریج به یې ګبالان دې دونو دینه والے بچنه تر دې متونو کې به حدیث کې راځي یو انسان چې د قبر نه پورته کیږي نو دوه قسمه انسانان به یو چې پورته کیږي د قبر نه نو ها عمل دا به په خسته شکل کې دا هغه عمل داغی دا با یو خسته شکل جوړ شوی نو چه ده کلا ها راپور دا شی نو آ خسته شکل سر با مینه کئی آو خسته شکل پس بروانی آ خسته شکل با تی مخ کی او ده با اور پسی تردی چا خسته شکل با دل ردن نکی جنت تا دا خسته شکل با دسوی دا دادا داغا نیکو عمل نبا اللہ جوړ کرے اخیسته شکل با داغه نیک عملو نوی ایو انسان چه دا قبر نه دا پور دشی نو چه دا پور دشی نو داغه سروا یو بد شکل دیر گنده شکل بای قبی شکل اغی سروا مخامک شی نو دی با داغه نه نفرت کئی مخبت دا سیا لی هم خو چونکه اغا خو با دی نپری دی نو دی با پاغی پس وروادی وروادی تردی چه جهنم تی اردن نکی دادا آغا آغا بدفیلیاتی وی دادا آغا گندہ عملونو ها ننخو بعضی سیزونا اعراض دی جسی والا ندی پا قیامت کی با ار یوش اجسام نو گردی دمون بجو سی دو قرآن بجو سی دادی ذکرونو بجو سی دادی بدفیلی بجو سی دا هر یو عمل که بدیو که خد آغی بجو سی جو سی وی دا وا اون بیا ویله بچی یار ولې یریږي دا خو ستاغه عمل دی او چې کم مینا کوي الله وو ادا تاغه نه کمل له او دا چا و بد عمل وی نن سوچو کا چې زستا کم شکل سره مینا کوما خيستا شکل سره مینا کوم نو خيستا عمل وکا چې به دا خيستا عمل پر روانه دا بیا او خيستا عمل د قرانو خبر دایبا پدې کې دا وی اخیری سبحانك اللهم پاک رتا لری الله وتحیتم فی السلام او خبر دایبا پدې کې وی سلام په او بل باندې تحیتم فی السلام پیشکش دایبا پدې کې سلام په او بل باندې دنیا کې خو بچا سلام نو لګلې تحفه سلام نو ورکړې وتحیتم فی السلام سلام د فرشتو د طرف نه سلام از اللہ دا طرف نئی قول سلام قول من رب الرحیم یاسین کی چنازی سوادارنگی پاکپل میس کی بس سلامی وآخر دواهم اواخری خبر ردی بدائی وآخر مجلس دخط میں دو کی چا حمدن دی اللہ لرا شرف مخلوقات دے وستقویف اڑکی یرا ولو یو عجر اللہ للناس شر سے جالهم کپتلوار سلامن قول اللہ خلقت عذاب کپا تلوار صدو ورکولی اللہ خلقو تا اشر عذاب استعجالهم کا استعجالهم منصوب پرد دا خافص سرا پشانت دا تلوار ورکولو دیتا پشانت دا تلوار ورکولو اللہ دیتا بالخیر دفے دی دمال لقجیلهم نخام خافص رمشو دیتا ددی اجلهم دا غنیتی ددی اللہ چسنگ دیلا خیر ورکی دارنگی اولا اللہ ازر عذاب ورکولی نو دا دیل با اللہ دنیا کی عذابون ورکولی خونا ادا سے نکی کلا کلا اولا سزا دنیا کی ورکی او کلا سزا اولا دنیا کی نورکی امشی نور ورکی ولو یو اخیار کوئی بیا ولو یو عجل اللہ لنناس شر سجالهم کپا تلوار سرا کچر تا پا تلوار سرا رکولی اللہ خلقو تا اشر عذاب استجالهم پشانت دا ضرور کولو دا اللہ دیتا بالخیر دا فیده دا مال نو لقوزی ایلی مال خول ضرور کئی فیده خول ضرور کئی دا رنگی اولا عذابم ضرور کولی کافر اتا ناکار خلق اتا نو لقوزی ایلیهم اجرهم سنگو دا اولا زرداشی سنگو دا مالون فجیر و زرداشی کدا سو لزر عذاب وی نو لقوزی ایلیهم اجرهم پورا کرشو بو دیتا اغانیتا دا دیتا عذاب خو پریدو منگا کسان چی یقین نکیم امید نلدی زلون دا پیشی پسر کشو گائی کی یا مون حیران و پریشان رتنا پینکار دا قیامت باندی کلا چول زین سانتا تکلیف نچغی ہوئی منتا لجمعی پقل عرق باندی اللہ تھا اللہ نما جوڑ کے اللہ مادا سے کہا او قائدن پناستا یا پول عرق ان پار حال کی ار کلا چول کو منگ دارنا تکلیف دارو نمبر را ہمانا استمر را گرزی امیشا حق گرزی دے ہمیشوا لے کہی دے کعلم یدونا گویا کتب وے نیو رابل لے منگ لگا الہ زرن پا طرف داغا تکلیف مصہو چرسی دلے واغا تکلیف دتا اول چا تکلیف نہیں تکلیف پی راغے راغے نو ماتا چگی وی وی وی وی وی وچا تکلیف تلے کم نو دا سی باغی او سرکش جور شی لکتب وے چا ماتا دا سم نا وازنو کرے نا په هر حال کې الله تعالی عاجزی کوا په خوشاله کې دا الله نعمت شکریا ادا کوا او په غم او په تکلیف کې پاره صبر کوا او وخت الله یاد وا حدیث کې راځي چې انسان په خوشاله کې الله تعالی आवाज کوي الله نه دعاګانې غواړي نو که په غم کې او په تکلیف په وخت کې کده لګم الله ته جړا کوي نو هغه نه کافی ده دارنگی خیصا کرے شوی دی مشرکینو تا آرکات دیکم کار کھیم اوز تقریف دنیاوی تاکی علا کریمنگا پیارے کو خواست تاسولا اکلا چاہے ظلموں کو ظلمو شرکیو کا شرک مکہ تیر شوی لم اللذین آمنو ولم یلبسو ایمانہم بظلم وجاتهم رسولهم بالبینات اور آغریو دیتا انبیاء فدلائلو باندے نو دیچ دی یقین کرے فیان دا انبیاء کلے یقین کاؤ چوی او توالے حق پرس راغلی و قرآن او تو بیان کرے ہو حسم کی یقین نکے دارنگی صدا ورکم کو مجرمینو تا یاو گردو من تاثر خلائف فی الارد دیوب اللہ پاتکی دن کی دنیا کے من بعد ام پزالا کرتا غینا دیر فارا چو گورو منگا لینا نزو را چو گورم دا اللہ چنگ گوری واللہ والا چنگ گوری یا لنعلم چهکارکم خلقو تا چه سرنگی عمل کوئی تاسو زستاسو عمل خلقو تا چهکارکو ما اوز دلیلی وحی و اس بعد قیامت بیا دی صورت کے مقاصد بار بار ذکر کئی کلا چلو سے ہی پدیبانی زمن گیا تو نوازے نوائی آکسان چی یقین نکے زمن پر ملاقات قیامت نمی آگئی بسوئی اے اے تے بے قرآن غیر حازا رولت راتو کا بے قرآن یو قرآن باندے نبل قرآن خنشتا بغیر تدے قرآن نا رولت راتو کا تا بے قرآن دیو لستو کتاب باندے چتلو لے غیر حازا بید دینا یر قرآن نا لاؤ پکی بل کتابن پکی راتو آیا بل وابل کتاب نوی ہاں بعد خلق با دوری که نورم اسو کتابو نا پکی ہوئی لخلق توجو اخوا دیو داوی ازا مانا که قرآن نلاجی نو دی کتاب لبا سوک راشی سوک با دی کتاب لراشی سوک با دی کتاب لراشی ازا پا قرآن میرا ہونلو ننا خالص وازا با قرآن خی ایتے بی قرآن مکی برادل ما تبی گئے منگتا میراس سراجی وائی میں نوی اس لیم که قرآن میں وائی گی نیزا ایتے بی قرآن کلو مسئلہ یو شان کوما کلو مسئلہ بیا چه خدا پاک زم زده میراث دلش ما سبد میراث غمی تا سبد میراث غمی خدای کو کو قران ل ټک ته جو بیا تور کے ا ادبونه پکې وای سدا جی پکې وای قران به کښل ز من غره قران نشو سواله او طالبان عالم یو دې تکرار هم سمون کی دغه وه مختصر نجی دالو کتابونه پکې لاوی ایتی دا قرآن حق نادا کیگی بیا ایتی بی قرآن غیر آزا دادو کا پیود کتاب بانی غیر دینا دا دی کتاب نا علاوہ پاکی صرف امیرم پاکی راتا وا یو را گلے ہوئی پتی شرط بدتا را پاتے کیگی ما تا پاکی صرف امیر وی میں پتی شرط بدتا را پاتے کیگی چو قرآن بوئے برس کتاب بانے وی میں اتی شرط دی زم شرط دما آو بد دل ہو او بدل هو زه خیر قران په کې وای بل مو او بدل هو بدل کدي توحید دی مسالې لرا کله پکې زکات مسله کوا کله پکې خیرات مسله کوا کله پکې روزه او حج مسله کوا ته نکامي کام مسله پکې کوا کنه یا کله پکې داسې نعت شریف وای نه پکې نعتونه وي نه پکې نظمونه وي نه پکې نور مسلې کې یواز لایو نو کړه دې کې مقاصد بار بار ذکر کړي نو ځکه کې ول نظر وکم زمون مسله کې دراله زکات دراله قیامت نه مني او توحید نه مني او قران نه انکار کوي د دنیا سره مینه کې دا مسله بار بار دې سوچ کې چولې او بدل هو بدل کړي لرا وې ک نفلانه استاد سره اب کې نور په کې راشه مستوبه کې پر نه نه او بدل هو یا بدل کړي لرا قلوا هو ما سره د دې دکان دی لانو سره بدا موږ سره سره د دې دکان دی او باز دا دکان کې هغه سره اخر ملایويږي نو او بدل هو توحید او سنت او بدل هو یا بدل کړي لرا کله به کې نات شریف وای کنه باز مولایان راولي کنه نو هغه غریبانان یو آیت د قران وای بعد او بیا نظمونه یو ناتونه یو ناتونه یو کله بدا سے کری یو کله بدا سے کری که تب ویچ دا محفل جو کری پاگا جو مات سمی او جبا حالتی او بدل ہو یا بدل کا بیا بدل قرآن آیات نی نبکی بیا حدیث سنی او زمنگا مولانا سے براغلے اس بولو قرآن او دا حدیث بیان کئی قرآن او حدیث سر ناگا پیجنی قدیب ننو او بدل ہو او صرف نظمونو تا کاروے لئی او اگر نظمون ام ده شرکیات و او ده بدعات ہوئی او بدل ہو ایا بدل کده لرا او بدل ہو یا بدل کده لرا بدل کا پالشم بدلولے قلوا پیغمبرا ما یکونو لیانو بدلو گورا دا بتا سموئے نستا جواب بدزانا نہیں دا وا پیغمبرا ندی مناسب مالرا چیز بدل کم دی مسلی لرا یا بدل کم دی کتاب لرا نشم بولولے نی کتابو نمسلا من تلقائی نفسی دی طرف دا پل زاننا سچی ہا دیکی ترمیم نشم کولے ترمیمہ دیکی دالا دا طرف نکی گی دیکی ترمیم دی بلچان چی دا پاکستان لیڈران خونی ترمیمات پکی کئی دا یو جوڑ کاؤ دا بل جوڑ کاؤ دا بل قانون جوڑا وا این اتبیو د تابع مغزدی تابع نه مغدا ته حکم کولې جماعت بشکد یریګم ک خلاف حکم د خپل رب د عذاب نزلوینا ز یریګم د نافرمانینا نافرمانی سره مدارک په دې لیکلې نافرمانی دادا کما د توحید مسله بیان نکلا څنګه ما تعالی ویل دي نو زه بولم مجرم شما او رستم راضی د توحید مسله پر خودل سبب د ګناه ګرځي دا لوی ګناه ده لکه مدارف په بل مقام کې تاسو سما خودل واغزه ها سورتی ها مائده کې کانو لا تناهون عن منکر فعلو دا لیک ما خودل تفسیر مدارف بلد او غیوزه بار بار ذکر کے بیان دا توحید نکون دا لوی گناہ دا عذاب رجلوی نمانگم کردی مسئلہ بیان او نکو نکو رمان لوی گناہ کی گیریو قلو آل او شا اللہ او کخوشوی دا اللہ او دا آیات قرآن ذکر کے درید آیا انی اخافو اناسیت ربی عذاب یوم نظیم انام پیزن لسم آیات کے دا سورۃ زمر دیالسم کی بیا راځي انی اغاو اناسیت ربی عذاب یوم نظیم او سورۃ ہود کی راځي خلوون دے الفاظ بدلے اناسیت درش په تم کې راځي وا پیغمبر لو شاء الله کو خوشوی دا الله ما تلوت علیکم وا پیغمبر دیتا کو خوشوی دا الله ما باندې ولو سدی کتاب نه پتا سو ما و پتا سو لسته نیوی ما تلوتو ما بده دې قران لوستل نوې کلی پتا سو فلا دراكم بي ان با په کړوي ما تاسو بي په دې کتاب يا ولا دراكم نبا په کړوي تاسو الله په دې کتاب خدا الله کتاب دې وکړه د باندې لولو منګم وایو خدا الله کتاب نه وي خدای کو یو ګنټه مې درته ویلې ها خدا الله کتاب دې نو پدې ګرمۍ کې تکلیف کې ال شاو جنټر دې لګوا مينت ګوا منډ وا ها دا تکلیف خدا اللہ کتاب دا اللہ دا فارا کرے پیغمبرم وی ما تلوتو ما وننو لستے دیر را پتاسو خدا اللہ کتاب دے ذکر دین سنویح کالا مخ کے فقل لبستو فیکم عمرم من قبلی تاکی ما وقت رکڑے پتاسو کی چند کلونا مکر دینا سنویح کالا تاسو کی بیمانو ما تیر کریو تاسو پا ما اعتراض نو کرے او چکل قرآن میں شورو کو انو تاسو کله جادو گروائے کله لیوانے وائے کله کاہن وائے کله سوائے کله سوائے خدا دے قرآن دا وجہ ننو دے قرآن خود دے دا مزدہ دا خوئی کدا اللہ کتاب نوے ما تلو تو ما بتا سنوے لستے قرآن سر خود دیر مشکلات دی خدا اللہ کتاب دے نو افلا تاکنون آیتاسو ولدا کنکان ناغلے لگن دے خواہ کنکار والے منو دا دمو چې بیان نکې اسم نشته د پیغمبر لمن څنګه صفا چې بیان یې نکاو صادق او امینو او چې کله بیان شروع کو نو بیا کاذب شو بیا داسې الزامات پرادل چې حق تمامو بیا فمن ازمو ممن افترا الله کذبن او کذب بیا دی سو دې ډېر ظالم دا چانا چا جوړې پالا درو او چالیس بدو درو کې حکم د الله تا انه یقین شاندار ناکامیابی کی مجرمان مجرمان کله کامیابی ویاذرونا من دون الله رب مشرکینو فاشوبے وانی د مشرکینو شبرت دی ویاذرونا من دون الله عبادت کی مشرکان بے الله نا دای مدرکارانو لا زرم سے زرم نہ رسید ایتا ولا ينفوهم او نہ فیدا ور کی دیتا دا چا عبادت کی چه نمالکان ده فیدی دی نمالکان ده نقصان دی ده یو شد فیدی مالکان نه نه ده ضرر او نه ده فیدی نوائی دی ویقو نوائی دی هاولا شفاونا انداللہ دا کسان ده من شفارس کی اللہ صدا یه ده من ده ده عبادت نکو خو من ده ده توائیو او ده ده من سوال پیش کئی چاہتا اللہ تا ده مشرکینو دری شبہات قرآن ذکر کئی غٹ معظم نور خدیر دی خو بنیادی اعتراضات دا مشرک دری دی یو لنبے اعتراض دار شبہ لنبے چه مشرک شرک شروع کئی نو لنبے وجہ دارا اگر دیسوئی ویقولونا ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ جاکسان من شفارس قید اللہ صلاح ويقولوا لا هؤلاء شفعاؤنا عند الله اغبر بره لگو هو يقولون هؤلاء دا کسان من شفارس کی دا اللہ صدا او دا غمو لگوے اخبر زان نفس ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او دا کسان من شفارس کی دا اللہ صدا یو دا دویم غد اعتراض مشرکینو اغا صورتی ها سبا کرے صورتی زمر کرے درم آیات صورتی زمر ما نابدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا مند دے عبادت نکو مگر دے دے پارا شمنگ نزدی کی اللہ تا پتر اجاکے دلتوی زمنگ شفارس کے التوی من نزدی کی اللہ تا پتر اجاکے دشو دا اعتراضات والا نزدی نزدی دے او دا دا مشرک دا شبہات دا او مشرک پخل جاری دی سوکی شفارس کئی سوکی منگ اللہ تا نزدے کئی لکہ دا دیر خواری کری دی نیکان بزرگان دی منگ دیر گنانگاریو علیکہ جو گنانگاری شاہدین اعلان کو زہم بالکفر نو دزان اگر کفر لنے کہا کرا لانا گناہ کارا لنے کہ جزان بانے اقرار کے ہاں دارا دے کار دے دعا او درم اعتراض حضرت سبا دو اشتم آیات دو اشتمی سپارے آیات دے عربی آدم معظم دے قلدو اللذین آزامتم من دون اللہ لا یملکونا مسقالا ذرت فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیما من شرک وما لهم منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعت الا من اذن له یو دا مشرک چه دی مالکان دی دی صداران دی دا اللہ سرا دی برخدار دی دی دا اللہ سرا معاونین دی اللہ سرا شفارس کئے سنور خبروی فدی شبکی یو باز مشرکانوی دی اختیار چریگی مالکان دی باز مشرکانوی دی دا اللہ سرا برخدار دی او سمو ادعا دا توبو تو فبادیوی گو اک ٹک دے اور سرا اک ٹک ہاں بازی وینا دا اللہ علیہ سی ور کری دی اللہ علیہ ابرخی ور کری دی بازی وینا نا دا خدا سے ندا خکنا دے دا اللہ سرا ہاں سکرے معاونین دی دے دا اللہ معاونین دی او سنورم بازی مشرکان ہوئی اک ٹک سر نشتا شفارسیان او دې الله سکه شفارس کوي نو قران دا غسلورو خبرو د مشرکین رد وکا په دې آیات کې لا یملکونا مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض مالکان دی نه برا او نه کتا پاندازې د ذره واکی نشته مشرکاس وی ما واکی چریږي دویل ومالهم فیهما من شرک اسمان نوزمکی برخداری او سر نشتا اللہوی ماول ابرخی ندی ورکری داولت تا ورکری دی تاول ابرخی ورکری ما خو ندی ورکری اللہوی درم ومالهو منهم من زهیر ما سرا معاونین ندی ما سرا سمدد نرے کرے لماول اول ابرخی ورکری دی او سرورم ولا ترفع شفاء او فائدہ شفاعت نرزی شفارس نکے الا لمن الا من اذن له چزوت حکم کما موت حکم دنیا کے کلے نرے دنیا کے حکم نکما دنیا کے حکم نرے کلے نو سنگ شاف آندی ماسرے تاون نرے کلے نو سنگ مالک آندی ما سره استداری نشتا نو ولی برخدار دی مشرک ده دینا غریب خبر نده او سوکی دار کنا دادا دا شفارسیان دی وادارو غلوه دا خود مشرکین و عقیده و او قویت دادا مشرک عقیده بیتا ما تا مشرک و واته می نی اکل سوچ دا خبر رکی که تیو که زیده و که عمر ده و که بکر ده و که زیمه دوی آیات لانده ذکر امام راضی رحمت اللہ علیه تفسیر کبیر جوری کر الفان فی اصول القرآن کی شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ وسلم لکھ لی ونزیرو فی حاضر الزمان اشتغالو کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر علا اعتقاد انہم اذا عظموا قبورهم فیکونونا شفاء لهم عند اللہ و وی دی زمانی نذیر اسم موجود دے دشپاگے میں سا دے امام دے دننا تقریبا لس یول سو کال مخ کے تیر شوے دے اگا دشپاگے میں سا دے دے او دا سیمہ سے دی دوانا دا پینزر لسم اسا دی او اگا وی ونذیرو فی حاضر زمان و دا دی مثل زمان پا زمانه کی موجود دی خلق پا دی اقیدہ دا نیکان و بندگان و قبرن و تزی چه دا اغی سرا شفارس غاری اغی مالکان دا شفارس گنی اغی تعظیم کئی دا اغی جنگل اخکلی دا اغی کانی اخکلی او پا زانبانی کانی لوٹی او خاری و شگی مگی دا دا کفر اقیدہ دا امام رازی وی نو چاہا وقت کیون اوس نری دے بیلے کا دا مالګ خورګه وسټو دا د بابا خوردل اي مالګ سټريا ها شیطان سټريا دا دانګي خاور وروړي یره وای دا خاور لګه وروکو دې کې دې نه خاور یوسي هغه یو کسر اسلام ګالي ار چا سره سفر ار چا سره مرګتیا خی کنه ناول پا دکی دوا تیلی دکی کری دی خوارو چه اسلام آباد تا کلو رسی رو زمام سکارو اصلا گاره میزاو الارو اتا چه کلو کجونو دمال اقربی دو وجه نی دوارا تیلی رواغ استی مایده که زری ویده که خوارو دا مال پدیس دکی ماده که ریش را باشد علی باقی که تسکی چه دیل کم اصلا پکار دا کنه دی دا خلک یولی دا زمکو چه هنه ریڈ بکاری گی یا سپر پاسپیٹ یاسا میدا سرا ویدا خورا تدویلیو دا لاور دے او خورا تدویلیو چه تو مالا حد فلانی زیارت دمیاغل بابانا اچھا مٹی رو رے خواه یرا مردا خورا یا بستا خدی گاڑی کسا فرم خنو خوزا بس سو کن کم کم سو منع کے او آغا چوبیس گنتی منس کئی منس نخرا بیگی مې تا حداوره کار مې فدې وې زما هو به اقیده نشته خو څو کوم مجبورې مې څه مجبوري ده دا او خو به ولر نه کړو دا زما ته د جمعه خاورا خو ان دې واغه به ولر نه وکړ وې نه بیا دروغ وکړ اسلام کړه دروغ نه ما او شرکو لوی دروغ شرکو لعنت الله علی الكاذبین لوی دروغ دی ومن افترا من اعظم مما نفترا ها چې په الله درو دا خو مالکان د فیدې د نقصان نه دی او تا دا وګلل نو دا ته په الله درو جو نګل هر وای بس ما تم ګډوړې او دا ټول ګډوړې ټوله سمې دا حالت یې ملک او دا وو چپ چپ دا خو داسې دیندار سره وې چې دا حالت نن د خلکو وای ګولونا خارو کې فیدرا مالو کې فیدرا او دا الله په خدای توک ته چا فیداونه ګانلا چزاغه پیدا کړم مال جوسرا کړل مال پوزرا کړل مال خسته سترګې را کړې دي او په دې خسته سترګو کې ماته سوره خسته بټريالې کړې دي د دې د نظر ګور ما هغه مې دې پورې ماته نظر لګي سمیدان صفای لګي کې لګي سوره خسته انسان لا سره دا ما سره چا کړی خدا الله کړی دي پوزه سوره خسته سړي کړې دي ماته ها په دې باندې چې کوم اخراج کیږي د سيزونو خلی تو گورا پخلی کی غاخنو تو گورا لاسنو تو گورا برا اوش که یو لاس دیا غستنی ترس دیا یو دیر ہے کیو سوڑے سالے کرے او یای دلالا پودا دیس نیدے کی پیدا کرے وا او چه بات لینو دا طول دول یو دا لگی پدے کی تلال چه خدا پاک دیسا بولے سکا ولی بیبر دا سپاک اول سنگا چلا سوی دا خدا دا تو تلا سالم کی نو دیسا سپا سکے سور احسان دے خدا مخلوقی کرے دے علا پدرگاہون سر دے پا مزارات سر دے اپا شرکیات سر دے وظالمہ لوگوں نے خود سوچو کا چما کیا گا سکری دی اخو زان غریب زان محتاجو اللہ تا محتاجو وارد ددن مخ کے سو خدا رات ہوا ہے ددن مخ کے چنو خدا آیا نو ناغل ورے پرے ہو دو زدا خوز یا شپکشلی یا دو سوکال اوشو چو بازو بابا پیدا شوئے دے نه دی باب بابا نه سخو کی بابا نه مخی کم بل بابا دا داوتو وایو مخی دینا نور سوکو اولیاؤو کنو آو ناغا دی ولی پری خودو ولی اگر ستڑی شو داستا خواه دا کلو با یو را مدرکی و کلو بل را مدرکی او کلو تا ویدن مخی اللہو ولی اللہ ستڑی شوی ری ولی پایات الکرسی کافر ولی اودو حفظو هما اللہ نستڑی کی او تا اللہ ستڑی کو مدرکات رشین اوالا کلو داد خلق و عقائد دی او کسوی وی دا سختی کلا سی سختی دا اولیاء خودی نمانی اولیاء دای مدلې دا پوغانی اولیاء تاول پر خدا راته وایا پوغانی اولیاء پر دې نه پس منډې ها او یالو چې الله سره شوی دی نا آیات الکرسی منی او نا اولیاء منی او بضا می منډه کړ د اولیاء نه منی ویقولون هؤلاء شفاعون عند الله خو خلق صفا خبره نه کوي خلق ګول ګول نارن خبره کوي خلق نه پوهه کوي په خبره باندې خلو کوئی چه ده شرب هندوستان کی ویقولونا هاولائی ففاؤنا انداللہ وائی ویدہ کسان دیر دا عوام بات ہوئی حوالی آباد خلق ترجمی کی خدا سے الفاظ پکی ہوئی چه پاگ الفاظ مون پوئی ہوئی حوالی منگ یو ملگر اگر خلق دا کسانو شاپی آرکو تاریوان یو رنگ رای ہوئی یوزے یو کس درس کہاو چه لئی اخلقو زبابا زباب نشی پیدا کرو لئی ما ذکر دا زباب ہوئی ستا یار زباب سشهره نو زباب سه منگ دیدو چه دا زباب دیست سه علیکه زباب سنه وی صفاو مچ نشی پیدا کرو دیوی گن دی نو گن سه گن دی صفاو توای بول نی نو بول خود دو قسم دی وعلم دی و غتم دی نو آغل دی صفاو آئے کن دیداز خبره و تا لوی داسه نوی داسه موید این داسی و داسی دیولا دا بانی صفا خبره خوده نکی قرآن سنه صفا خبره که غصه خبره کوي خدای غصه خبره خو نه کوي خلک نه پوهه کوي په خبره باندې وای اقولا چې بای فدیه کی دلاله چې دې دې مالک غني چې دې زما شفارس الله سره کې داد شرک او د کفر کې دلا قران په دې رد کوي او داد شرک کې دلا وای یقولون هؤلاء شفاعون عند الله دا کسان شفاعت کوي زمنګ الله سره حالفت و ربانی تو گویا دو پیرانی پیر شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ سنور و یا صفقی آغا سوئی یا فقیر الخلقی یا مشرکم بهم احذر ایات یکن موتو و انتا لاما انتا فیہ او خلق تا محتاجا او دالا سر شکت ان کیا دالا سر برخدار جوڑ ان کیا تا تبا مرگ راشی او تبا پدی شرکیاتو کی ڈوب روانی سو چاوا دا بابا لمن نیولی او چاوا دا پیر لمن نیولی چاوا منجوری نیولی او چاسو پدی که بدل یو پیرا مرگ راشی نو پیر وی پیرانی پیر ما یفتح اللہ لروحی کبابو ولا ینظر ریا ستارو تبا اللہ دروازت رحمت پران نزیم او نبدل تو گوری پنظر رحمت ولبا نگوری لأنه غضبان على كل مشرك زكا الله غصر هر يوم مشرك تا هر يوم مشرك تا الله نمو غصر ها مشرك چاہتا ہوئی چه بطر سجده کی معتمدن على غیری چاہا اعتماد تو ان کے پبل چاہ بیدا اللہ نا تو تا چه خواہ رہا تا وسط اللہ مال گا نستا پہ اعتماد پاغمال گرانا گے چه پده مالگه که فیده شتا نه مالگه خود دوائی نوا خطا پکی در فیده ہوگا لکنه او دا فیده ری پکی دیجه که خاص کراچ دا دیجه که او پده مالگه که فیده دا نو اعتماد دی پاگه دا مالگه اوکا اعتماد دی اوکا چه دا فیده نقصان لرکی اعتماد دی پده گزر اوکا نو تو موتمدن علا غیری پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ بیاوئی اغه سوئے کلو مَیَّر الذر و النفع من غیر الله عز وجل فلیسا بعبد اللو ارا رسول چا فائدہ او نقصان د بلګنی چدا دما د فائدہ او نقصان دی موارد فلیسا بعبد اللو د الله بندنه دی د الله بندګی رې نو دی وته دی نو چدا الله بندنه دی چا بند دی بلوا بل کدا چاله چې د چاله دا غنی کو څو څو د چا مالګي په نید ثوابونو سدي کو څو د چا مالګي او خوردي په نید فائدې او نقصان دے دا غو بند دي څوک د پیرانو بندګان دي څوک د اولیاء بندګان دي او څوک د ژوندو څوک د مړو الله له خلق نه وي دا الله بندګي نه وته الله کا الله تصر کټه کا سچني خدا الله نه واړه کړه الله وي نحنو اقربو الی من حبل الورید زین سان تا د مریض له ګنن نزدیما دا رنګي پیرانی پیر وی لیتا بی ایدیهم زرر ولا نف ولا عطا ولا منون دنے کانو بندی اغفم پکپل پیر دے خلق سورا اغم مددگار کردو لے دے حالان کہ اغفم پکپل کتابونو کسی لے گی پیرانی پیر لیتا بی ایدیهم زرر دنے کانو بندی گانو پلا سنکی نقصان نشتا نف نشتا عطوان نشتا ورکول او منون منکول نشتا اغا پخپل ہوئی او دیوی دلوی زوان د دولو سکالو بند بیلی د دریاب نا رو کلی را ظالمانو اغا پخپل ہوئی رد گئی چلی سبیه دیهم ضررون لاس که می ضررون فیده نشتا نسنگ می اغیر تا لاس که دو دولو سکالو می رو کلی را دا خود فیده اشتی زیر لاس که دا ما فیده نشتا ما تا فده نشتا چه دا کم ځای کې وا او دې د دولو سکالو بیړې روح کړي وا وا نه غلط دي دا د حالت دي اولیاء محتاج دي انبیاء محتاج دي څوک نه کړم د شفارش کو دې موږ ته شفارش کوي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وای دې دا کسان موږ شفارش کوي الله سره نن مخلوق په تبای سر دې په شرکیات او په مزارات او په درگاهونو سر دې سوک منخ تے سوک لنگونا سوک آوازونا سوک سجدی سوک منخ تے داکے قسم آ قسم نشرکونا روان دی وا اتو نبیون اللہ سوک آواز مکورتا کئی او کو سوک آواز کی نوی دا اولیاء نمانی تیار بانا اولیاء نمانی وا اتو نبیون اللہ تنا اولیاء مانی او نتا سنت او نتا آیات الکرسی مانی وا اتو نبیون اللہ آیا خبروی اللہ لرا فارس بانی چلا پی نکوی بڑا آسمانو نکیو نخ کا تزمکو کی چلا پی نکوی دا کنائرہ دسنا عدمنا کوئے اللہ پی پوئے کچھ بڑا آخ کا تنکوی گی زکشتا دے میں مقصد دارے کدا اللہ سر نور مددگاران وے نو اللہ پی پوئے نو چھ نور نو پوئے زکر ندے پی اللہ چھ دسن نور سرشتا دے میں لکه زویم پا دی لاس که زما پین نشتا تویشتا زویم نشتا که وی نزو پی پوی وی چه دا قلم تور دی و کسپین دی دستان نشتا دی لنم نو چه نشتا نو نشتا تور و سپینی نشتا دستان نا قلم نشتا نو تور و سپینو زر قلم نشتا دستان نا نشتا اللہوی که مددگاران وی ما سرا زو په پوهوي او پوهه زکاني ما چې مددګاران نشتا زکه په نیمه پوهه کناه رسره کوي دا ادم نه سبحان الله او چر دې دا غلا چې شرکان کوي الله سلام نو خلکو مگر ټولګي یو په یو سیدا نو فقتل په اختلاف یو کو نو چې اختلاف یو کو بقره کې 213 کې بابا صلی الله النبین ولولا كلمه سبقت كنوي كلمه مكشه طرف درستانه پتا کی د عذاب ته فیصله بشو وا د خلق ته نظام پاس کی جدي پای کی اختلاف ته اوس بیا اس بعد رسالت ته اوایدا کافر دولا ان ذلالیا تم ربی ولن راجی پد پیرا مردانی او معجزات طرف نو خپل لا پر خو یو معجزہ راشی کنا څنګه پیغمبر دے جواب قلوا پیغمبر انما الغیب لله بشکم موجزی بشک غیب دا اللہ سر دی دا جواب خو مناسب نو پکار خدا سو موجزہ دی پیدا شی ویدی دیوی انما الآیات اند اللہ مخی تیر شی او رسط بیارا دی پکار خدا سو چه بشکم موجزی دا اللہ سر دی او در تاوی انما الغیب لله اگورا آگا چه دا کم سیزنا شرک جوری گی نو آغا سیستن آره آغا چلی اولا ختمی وی موجزه رات لل ده غیب و ندی پا غیب بپویگی نو بیا با موجزه رازی نو ده سن غیب ما سر نشتا غیب و بان سوک پوه ده اللہ موجزه خبری ده وا پیغمبر دیتا بیشکا رات لل ده موجزه ده غیب و ندی و غیب ده اللہ سر دی ما سر خو غیب نشتا دیو ازدکا ده خبره این غیب شتا پا این نمال غیب و للا شتا ها فانتظروا انتظار کوي بشک از سرستا سو انتظار کوونکی هم دال خلق مدیان و اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ذرا زجر بیا په انکار د قیامت باندې کلا چوسکم خلق تا مهرباني پس مصیبت نا چر سیدل دا مصیبت دی تا ناګان دلوی چلول فی آیاتنا پایاتن زمنګه کی دې بیا چلول کی په منلو د مسالې کی وا الله اسرو مکرام تو کو چلو ول غیر لا وے هو ګوره مالم بیا چل راځي کلوا الله اسرو مکرا ځان چا لا چل کې وا الله والله اسرو مکرا ډیر زره په صدا د چل ور کولو کې چې څوک چلو فره کې الله به صدا ور کوي تعبیر راغنه په صدا وکو ان ابشک زمون د ساجدي کې اچ دا حکم تدبیر او چل کوي بل دلیل اخلي دا اللہ ذاتے چروانی تاؤسو فتریاب کے فی البری پوچا والباری دریابنو کی روان کری تاؤسو سو کے پلان سنو سو کی کشتو سو کے باری جازنو کے پوچا لین کروزرے فجیرو موٹرے حتا درے کرچ سوارچے تاؤسو کن تم رکبتم پکشتے کی وجر نبیم بیرین طیبتن اور روان جیدہ کشتے پدیبانے پاغباب موافق کم طرف تا چھ باد زی پاغا طرف کشتے روان شی دریاب کے فریو خوشاله شي دا خلک پاکشت په باب موافق وي زه زغوري شو کو بعدم دغه څه یو کشته يم دغه څه جادان راشدي کشته تا ریو ناصف باب نا موافق عاصف دبر غالب باد راشي کشته روانه ده ثوابي تا آباد راشي ده جانګيري په طرف باندې نو دوا ټکرایي بیا یو هوا یو خوازور کی کشته بل خوازور کوي وجا او چپین پیدا چا چپین نداشی وجا اوم المولو من کل مکان او راشی دا چپین دا هر طرف نام بازم مخالف دے او کشتیم گمن جوڑ کو چا چپین چپی نا کشتی یو خواد لیشی نا بلو خواد لیشی بازم مخالف دے او سمندر منس کے رائگیر شو وزنو یقینوں کدے خلکو انہم گمان کئی دا خلق زنو خیالو گمان کئی دا خلق انہم چه بیشک دا خلق اوشی ترا گرگ لیشو ایدی دریا پدی منس کے اس را گرگ لیشو خطبا کیو نیو خواواتیشو نبل خوا ایہاتو اکنیشو پدی سرا پدریا چا چا پیرا نو پدا وقتی دے سکے دعو اللہ مخلصینا لہ الدین نو چنوی دی اللہ تا رامدد شو ی اللہ تا وی اللہ تا رامدد شا مخلصینا لہ الدین او دا سے چنوی مخلصینا چی خالص کونگی دی دی چگی لرا خاص اللہ تا بیا خالص چگا لا مشرکم بنی چی دریابونو کی خلاصونو والا سوک دے اللہ لا تو منا تو زالین و زالمہ چا خلاص سولو والا پا دریابونو کشتو سمندرونو کی منی نپوچه نو منا لکل اکرما واقع الدین مخلصینا له التوحید مخلصینا له العبادہ الدین العبادہ الدین التوحید بیا یواز توحید دا اللہ منی او دیوئی پا دی دریاب مزکے لائنن جایتنا کخلاص دو منگ ردی مصیبتنا تو خامقاشو منگ تابدارو منگ تابدارو منگ مواحدین شو بیا لکا ایک رمضا ویلو او چخلاص شو نو توحید یومانو او مسلمان شو خوکر دی دوالی خودیشتا که ذر پیر اخلاصی اما غشر کئی او منجوری کئی نظرن یاد بابا پنمور کئی کلد بیا سبریگی فلمان جاہم ازام یبقون فی الارض کلا چخلاص کے دل رہو چتا ناگان دی فساد دی فی الارض فزمکہ کی یبقون لٹے فزمکہ کی فساد فی غیر حق بیر توحید لوی فساد فزمکہ کی آگا شرک دے تو گورا لٹے دی فزمکہ کی بغیر الحق بیر حق نا بغیر توحید نا بلشے لٹے شرک لٹے جا لوی فساد یا جو انہا سوئے خرکو انما باغیکم ادان فسکم بشکا زیادت استاسو سزا زیادتی بغاوت فنفسن استاسو را مطال حیات الدنیا مفہول دے فعل مضوفا مطیو مطال حیات الدنیا فیدہ واغلی فیدہ جند دنیا پیا بخاص منگتا اس بات دے قیامت تفریان پیا منگتا واپس کے در ساسو دین خبر دے کتاسو پا تکتاسو کم عمل کھاؤ دنیا کے خبر بر اکم دے تاسا عمل کرے ہو دے شرک دے کرے ہو او کو توحید دیکھ کر مخلوائے

ولنام او زناور باران چوشی تپاغی زرغنی اوشی قسم آقسم بوٹی اوٹا کی گی که خیو که خرابی بعض خلق وخول استعماله او بعض خلق سبزول استعماله حتی ایزا اغزت الارد ترده بوری چواخ نزمکا زخرفها اونیسی زمکا اونیسی واخ نزمکا زخرفها خائز پل لرا زیور پل زخرف زیور هو زخرف القولی غرورا زخرف زیورات وزین او خیستشی دا زخرف خائز او زیورم خیستی حنمائش وزین او خیستشی دا از مکاب وزن آلوها او خیالو کی مالکان دا دی فصل انہم چه بیشک دی قادر دی علیا پا دی فصل باندی دا غزمکی مالک خیالو کی چه منگ پا دی قادر دا وقت دوست لوکو فصل دلکل برابر شی پوخ شی جوار غنم تماکو اتا امرنا لیلن او نارا راشی اغی فصل تازم آزاب دشپی یاد رده گلی دوشی تبا کورا چو سندی تجدان دی پادشی ویائی تیار فصل وی تباشا غنم اغوازو زی پا بلا غال سلی پی راشی گلی پوشی و بیا پی خلق کتر را خوشی گی ویغت ری بلو ندی دارنگی فجا اللہ حسیدن نگردو من دغا فصل دزمکل را حسیدن دلدل کالندم ترن بلامسا گویا کتب وی دنو اسی دلی بلامسی گویا کتب وی کالندم ترن نو موجود شوی دغا فصلنا بلامسی بیگا دا سے ختم کم سوکنو اج دزمکل بان دا فصلو دارنگی انسان تن دنیا کے وی سخستا ہاں دارنگی نوجوان وی مند بلوالی خیستہ گارو کی بگردی دی خیستہ بنگلی و خیستہ خیستہ کول نبری کول چابنو جنے بملی گی قوی نوجوان برابر خیستہ ات کی برابر او دشپی اغتا بلد پریشر رائے دشپی حادثہ و ترالا او دنیا نلال یاد رضی اچانک گاری کی روانو ایک سیڈنگو شو ویلک افلانی مر شو بجاننا حسیدہ دنیا نه دا ته ختم کم لکه څنګه چې هغه فصل دا غزمکه نه ختم کما او دنیا به سمځي مارا دا دنیا ژوندګی را بقا نو ورګي نن سالاس کلا پتن لګي چې ماځي ګر به چالاس کی حقذالک نفصلات دا مثالونه سورته کاف کې مخې سورته کاف وګورئ تاسو او تم ذکر کړئ کاف آیات نمبر 45 پنزل سلوے پنزل لسل سپارا وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَائِنَ انزَلْ لَهُ مِنَ السَّمَائِ فَاَخْتَلَتَ بِي نَبَاتُ الْعَرْضَ بیان کرے خلقو تا صفت جند دنیا پشان روبو دے چراور منگی بولا رد برنا لو گڑ ورشی پدیبانی تخمون ددمکے پازبا حشی من تضرور ریا نو گردے اغیل رزر رزر او نو حوالو دے اغیل ربادونا اچت کی اغیل ربادونا بادونا راشی تریشن روشی دا بوسو او حوال راشی او بیا بوسوالو دے بیا پیو دے پبل دے گزار کی دا نوے چدا پا فصل پریوتاو کدا پڑا گا پریو چپا کم دے بوس پریوتے دل چپا کم دے سا مر مقرری کپا روڑی و کپا کوری کپا نالی و کبر پا آوائی و کپا سمندری لار چپشے تضرور ریا وکان اللہ والا کل شے مقتدرا دارنگی صورت حدید گو ریتاسو ارتم ذکر کے شلم آیات صورت حدید اتوشتم سپارا صورت حدید اتوشتم اتوشتم اخیر شرم آیات ایلم انما الحیات الدنیا لعب و لعون وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد و مر فیوب البان فخر دے زما استا بنگلی لیری دی کمی دی تنخواہ لگا را دیر را بچری دی کم دی گار خر خراب دے کما سلی غیسن آجب الکفار نباتو سم یعیجو فتراو مصفر را تعجب کے غزی دی بدا اللہ را شمکے رائے ویڑے خل فصل میں رکا روان دے کخیر ریخ کلی جوار دی مزیدات جواب موسم دے سبزو سم یئی جو نبیا اوچ جر شی اوچی وینی با تاغیر را تک جر سم یکونو حطواما بیاشی آغا زر زر دارنگی نوجوان وی خیستا وی لکنی خیستا نوجوان دے بیا بچی بودا از دنیا نلال سورت آل عمران سوال نسم آیات کم داسی مثال خود رہے ہو زوینا دنیا پس پکوالی زوینا للناس حب شاوات من النساء زوینا للناس حب شاوات من النساء وال خضن زامن بیا والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا نن فضيل سنگ آسور کری دی مارا دانن سارا و سباد بلنا كذلك نفسنا درگورا دانن چکم سارے من لے اللہ دی معافرت نصیب کی پرونی مالی گرمات ہوئی خبر اوشوئی او دن آغا دے دربار بلکے پیش دے اس دا سنگ دنیا کالم تغنا بلامس کذالکا نفسلات دارنگی واجن زمنگا پتن لگی چننم پتی دے ناسوی سبا پتن لگی چھے کم دے کی بھئیو کالم سبت لگی بیا بیا بنی کذالکا نفسلات مقوا ددی جن مقحا سلکا پیدا سلکا نن پا دی جن بانے تالا دل ویلوی راحتون آخر کے ملاوی گی مجیبا پکے او کفدی دی مزو آنگستا انو آمیشا عذابون دی بیاتی وطل نشتا کذالکا دنیا کی تا تاری خلق بدو ہوئی کن اولی ہوئی دا خبتیر شسیبا افاق نقصان نخو بیا نتیری گی کذالکا نفسلات لقومی تفکرون دی وجن حدیث کی راجی نبی علیہ السلام و سلام ہوئی زما په امت بدا ته یو زمانہ راشي چاغه به پنځو سيزونو سره مینه کوي او پنځه به یې رہی مخکې ما دا ویلو دا حدیث که خیال کې راځي کوم ځای کې مې ویلو کوم ځای کې مې ویلې ها کوم ځای کې مې ویلې آل عمران کې آل عمران دا بدل کوم خیر انشاء الله چې زبر بیا سبق وې مخ القران آل عمران کې مدا حدیث پیش کړو ها پنځه سيزونه ها پنځه سيزونه اوس به ته خو دې وز دې یاد شو دا به دا چې وې دا رنګې مینه د دنیا او پرې د آخرت یو مینه د مال او پرې د حساب دعا مینه در مخلوق او پریدی خالق در مخلوق سره څنګه چاپلوسی کی جی جی جی جی جی جی درگاہ در سنگ سرکتا کی سنگ چیری و منق تور کی او در اللہ پر کتاب لس و پینو قربانی کی چوارو کو در قرآن درس کی گئی او چیرے بوزم طالبان مزان لقوق کی در اللہ پر نم در قرآن دو وجنہ نا کی دینا کلا کی او درگاہ در چیری دی او گڑان دی او پیسان دی او دا اشکر گشرون دا حاغیل مومبتیانی اوڑی او چه ده قرآن والا قرآن پی گوڑی نمومبتیو ده نوالی چه واو رکا مومبتیو ده وارم شما چه قرآن پی زنده او گوڑی دادا ده خمی نوشا ده خالق سرا منکی ده مخلوق سرا او پریدی خالق او سنورم منکی ده گناه سرا او پریدی توبه لرا توبه یه ری او پینزم ملکی قصور دو بنگلو سرا لولوی مالی جوڑی ویر سونل مقبرا او یر مقبرو لرا چنن خمیدہ زیرے سبا میں پتن لگی کم زیرے ویبد ہاں دارنگی اغا شاہ چرازی ستن قلقل ملا اندیارک ویبدلو کردا دارم بدارک مرد بدواخلی ردی وزک وزل یو خور بلدر کی رحلاکت ها ستن قلق المنایا عن دیارک ویبدلو کردا دارم بدارک وتترک ما غنیت بی زمانا وتنقل من غناکا الافتقارک ندی مالداری کون نبلار چه او ده غریبی کور کی بپری ہو جه ده خاور کور بی پیاب ده سوک مرگره نی نب بچی نب خزی نب بنگلی او ده قرآن بدر سرائی کلا دزدکو پدید عامدکو ده بدر سرائی امام نے قیم زکوئے كل علم كل لذة تفترق بافتراق روح البدن إلا لذة العلم والعمل هر يو خن هر يو مزا چه انسان تاثر دا دمزونا دا پا مقبان ختمی گی کد خوزو دا کد مال دا کد بچو دا کد بنگلو دا کد دوستانو دا دا سا ختمی گی إلا لذت العلم والعمل مگر غمزا و خوند علم دو قرآن دا حادیثو او پاغی دا ملکولو دا نختمی گی دا و پس دا مرگم تاثر ای دا دستیز خپل کا چه پس دا مرگم تاثر پرو دی آگا مذیبا کی بیا نعم او دا دنیا صفانی دا و کم من صحیح ما تمام وقیوی دی و کم من صحیح ما تا من غیر علتن وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينُ مِنَ الدُّورِ حَرُوغ رَنْزُرَانِ ها دیر مودا او اغجوندی وی دیر مودا او دیر روغ مجوی او سال ملپرات ای بیا دادا اللہ خواهد انو ناوی اولا راوستی او ناوی تفادشی پخاونی نمر فیصلشی وَكَمْ مِنْ عَرُوسٍ زَيَّنُوَا لِزَوْجَا وَقَدْ قُبِزَتَو ارواهم لیلت القدر اگر باند مرگ فیصل شوی دا زندگی مرا واللہ او تبیام دن تا نراج ابی دن کے اللہ راواری خلق لنا کورتا سرا اوورا یدو الہ دار السلام سلامتیا کورتا مرا رازا امن دے جنت کے امن دے جنت کے سلام دے ویادی میشاو الہ سرات مستقیم خوگر مضبوطی اگر چالر چکو گیشی پا طرف دا داری نیگی پرون چه تاو تا شیخ سیب کم بیانو کر چه تاسو اللہ گو رکریه تاسو اللہ منتخب کوئی چه قرآن تکینی اولیه احور قرآن وی داگر دا خبری تا ویادی میشاو الی صراط المستقیم دا پارا دا کسانو گینی تاسو منگو قرآن او دا وقت للذین آسن الحسن و زیادہ دا پارا دا کسانو چنی کی اکرا الحسن تاغی دا پارا سشر الحسن جنت اللہ دی نصیب کینو و زیادہ او زیادی فیو حرف لسنے کے ملاوی گی فلو اشرم صالحا او چه اخلاص برکین و خیرم منها لذات چه یو سی پارا سر پاس در جوی و بیا پیزان کو رکے پا تفسیر و پا معنی او دا بیا مکردر کے دا هو پهل کول سوابونه مداوی الله دې قبول کینو وللذین احسنوا الحسنى وزیادہ ذاتی دې دیدار د الله ذاتی دیدار د الله صلی الله ملاقات دې نصیب شي فلا یعقوم قطرن وبندشی مخو توراله مخله به تورنی شرمندنی اول ذلت دا که سام خواندان د جنت دې د جنت یانو دنیا کې د مخونو په تلګي خستای رونق په کې خوندن بایی پدی که امیشا تخویف آکسان چه ویک شرکیات سیاد شرکیاتی اکلو سزا دو بدی پشان داری دا جاتی اللہ پچانکی او بنا چیگی دی دا زلتن تورو زلت رسیدنی بی دل زلت نبوی دی لرا طرف دا اللہ نا سکبچ کرن که کویا کتب او غشیت کویا کتب او پتکر شویری پتشویری مخونو داری او غشیت ها اغسطلی شوی دی اچولی شوی دی مخونو دا غیتا قطعون یو ٹوٹا منن لیلی دشپی مزدمتیارو یعنی تب وید آغی مخون با داس توروی لکه دشپی یو تو رہی سا دا غف مخبان چا چولی دا داس با توروی دنیا کم گو رہا ہوتا ها منجوران پیرانو ناکار مخلوق تا آتی بزان کری خسرت آغی نپائی کی نور نئی دا کسان خاوندان دور دی دیوی پا دیور که میشا اس اس بات دی قیامت دیا کئی او یوم یادکا اور اذکر یوم پورتبوکم دی خلقن رتول قیامت کی پیا باو آئیم مشرکینو تا مکانکم کونو دیگی خلو زینو بانے انو خودے گئی تاسو ساسو مدرگاران آچ تاسو شرکان کری اما سلام فزینا بینو نو فرقنا جدائی براؤ لمن دخلق ترمینزا پیرانو مردارو ترمینزا او بوائی شرکاہم مدرگاران دادی چدی برخرار کرو دا اللہ آغا بسوئی ما کنتم نوی تاسو خاص منگتا عبادت کن کی نوال عبادت خوب داغی که دو تاسو با عبادت کاؤ خطاسو کاؤ ما خود تنویری بیمانو ما خود تنویری نوی تاسو منگتا عبادت کن کی زمنگا پوینا کافی دی اللہ گواز منگو ستاسو منس کے یقیناً امنگا ستاسو دا عبادتنا ستاسو دا چرے ستاسو دا رحمدت سنا ستاسو دا منختنا عبادت منخت دوئے النظر والدعاء والنحر عبادت مجموعة الفتاوی او دارنگی فتاوی مصری د امام د شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ذکر کری سیادت الانسان د محمد بشیر شاہ سوانی ذکر کری النظر والنحر والدعاء عبادت نظر عبادت تے دعا رامدت دا عبادتو قربانی عبادتو او عبادت د بل چا په نوم کفر دی وکوي یقینا اومنګن عبادت کوم تاسو بچونه تاسو د نزونیا او د منوختونه لغافلین د نه خبرونه تا چې کوم چیرې موږ راوستو موږ غره خبر نو هنالک ان په دا مقام کې هلاك شي رہی هلاك شي کله نفس حاج او نفس ا سبانی چې د دنیا کې باغ شرک چه ده کریو اطرف اب چه ده کریو او ده با واپس ریشی اللہ تا سمت رگا ده ده ریشی آو ده او رب بشیر دینا چه ده جون کریو با اللہ بانی او دلائل اکلیا وا پیغمبر او سوک با رضا در کتاب تا براو کتنا اما یم لکو سمول افسار او سوک بشی مالک ده گوگنو رستر گو یعنی سوک ده ده کنوزی موار سوک ده رنوزی موار سوک پورا و قدر او سوکو باسی جونده ده ملنا اصوکو باسی ملد جوندینا مانی یاد دی مخی مکره وام اصوکو تدبیر که ده کارونو برنا کتا نزد شوائی با مشرکان اللہ دا خوالام اخ مشرکانم منی چار لاره فقلوا افلا تتقون تاسول نجریگی نوال زان بلکه ده شرکنا دارا صفتنو علا تاسو رب ده رشتیا فمازا باد الحق نزولا نسوشو سری پرز بیان دا حقنا مگر گمرائی چه عبادت بیانو شو حق سرگن شو بیان تو گمرائی کے مرا فمازا بادلاق نسری پرز عبادت دالنا حق عبادت دالنا آواز دالنا مگر گمرائی چه دا اللہ تا آواز نکے خوب گمرائی نو ومن ازرن من میدو من دون اللہ پنزم آیا دا خواب کم خواہ تاسوالو لیشد حقنا بادل دا لذالکا لذالکا ذدی گمراہی د وجنا ثابت سوی حکم در افسا پاکستان او چنا فرمانی کړی دا حکم په ثابت دی چې د ایمان لري خلوا اشتره د برخدار او ساسونا او سوک ها چې پیدا کوي مخلوق به واپس کړی مخلوق را وای الله دې بغلی شو وای الله دې نو سوک دی وا الله پیدا کوي مخلوق له به واپس کړی مخلوق را نو کم خواوالو له شدغه خبرې دي د شرکیات او تردید او اثبات توحید دی بده خبره نه کوي ذکر ده خلق و عقیده خرابی دی کلوا حل من شرکایکم آشتره دبر خدارو ساسونا و سوک یادی چاگا بلارو خیلی پترب ده ایر دا سی مدرگاران ستاسو که سوکسا چاگا با بیان ده سیدارو کی دلیل به بیان کی دیب غلیشی او آیا اللہ یادی لار خیلی پترب ده توفیق اغور کنو او فمی یادی آیا او سوچ توفیق خیلی پترب ده کن حق خدا دے لائق دے ایو تبا جدا غطا بیداری اوکیشی ام اللہ یهدی یا آسو چاگر توفیق نشور کولے یا ام اللہ یهدی آسو چاگر لار نخے لا یهدی چاگر لار نخے اللہ یو حدا من چاگر تا خپل لار خودلی شوی دا اگر بس لارو خوی اگر تا خپل لار بلچا خودلی دا نسلی تاسون را سرنگی فیصلکوی تاسون تابین دی زیادہ لے خلقو مگر دو گمان او یقیناً گمان چلے لا یغنی فیدن اوڑکی پا مقابلت یقین کی حق چھ پا مقابلت زن کے راشن مراد تنسوی یقین وی شیعن دزارے بیشک اللہ پوئیگی پاج ریکم کار کھئی تصدیق پو قرآن بانے ندیدہ قرآن چھ جوڑ کرے شوئے بید حکم دا اللہ نا قرآن بید حکم دا اللہ نا چھا جوڑ کرے دا پو حکم دا اللہ جوڑ لے لیکن تصدیق دے دا کتابونو چمک ردنو او وضاحت دے کتاب دو حکم دا اللہ تفسیر دا کتاب او وضاحت دے دو حکم دا اللہ شکل شرے پڑے گی دا طرفات رب دا مخلوقات ام یقولون افترا بلکی وائدہ کافر جوڑ کرے دیر را پیغمبر دا زانا ننمرا کما جوڑ کرے وقلوا دیتا فاتو بصورت مثله رولی و صورت فشان در قرآن فدلیل کی فقلو مدرگارانو مخی بقرہ کے مند دے تفسیر کرے ہو وضو روبل آچ تاسو پتوان نسیگی بیدالانا دا رس بیا صورتی غود کی مراجی وضو من ستاسو من دون اللہ را مدد کئی کنا چستاسو پتوان نسیگی درا مدد کولو زچرے کئیو دا بیدالانا ایتاسو رشتری نو بلک دے تقزیب کو پا قرآن چھتے پوین دی پہلم دا اللہ پہلم دا غی پا مقصد دا غیبانی کدی پا مقصد دا اللہ دی کتاب پویوے نو دی برا مدد سے غیب دا نوے والے خو پوین دی نو آسی درو جنوانے کی ولم آیا دن او دویم را مدد سے ذکر تو ہوئی چند راگلے دی مشرکینو تا تاویلو انجام دا دی دی شرک انجام تا نیرا شرک انجام سشد سزا کذالک هم دارنگی کذب الذین من قبلهم تکذیب کلوا کسانو چې په خواله دینو وګور سرنګی شو انجام د ظالمانو باز دینا اوسو دي چې یقین کوي په قران او باز اوسو دي چې یقین نه کوي په قران رب تا خپي فساقوم ګمان تسلی کدی نسبت د دغه کوي پیغمبر تا تا فقلوا سمارو پارا وینا د عمل زمارا زه به خپل کار چې غواما بیان وکوما ستاسو لپاره امرکم صدا د عمل تاسو را لکم دینکم ولی دین تاسو به زاره مما د عمل نه کوما زما چې کم کار دی تاسو ته جدای چې ازما عمل بل قران دی وا نبری مما تعملون او زه جدای ما د عمل لا چې تاسو کم کوي چې هغه شرک دی باز ردینا آسو دی چھوک بگدی دے کتا تا ظاہر کی بے خواہ و گنی خوری افانتا تو اس میں اسما آیات بواورے کنتا تو کنتا خبر آورا ہو لیشی آیات بواورے دعوت دی ایمان کنتا ولو کانو لایاقلون زاد المسیر پدے مقام خطر جمع کردا اذا کانو لایاقلون کلا چاگے دا کنکار ناخلی کدا اسی پا نفس اوریدو خوکان نکی گی چا عقل نکار ناغلی ازا کانو ہاں لو بماند ازا ازا کانو لایا تلون کلدلہ ازا کن نکار ناغلی بازر دے کافر ناسوری چگوری بتا بزاہی پستر گبانے ناتب اللہ رخی لنتا ولو کانو لا یقصرون ازا کانو کلچاغی نوینی حق لرا کلچاغی سنوینی یو انسان سنوینی لن دے نواغت بتا صدا رخی و تواج دا که کدی دا نو پدی پویی گی چو سو پولی آگا دا خپلا کرنے کان نیا غستے ان اللہ بیشک اللہ جاتے نکی بخل کو شیند ذریح مشرکان لاندی دی آقل والے شویرے قرآن دلائل نیمینی بیشک اللہ جاتے نکی بخل کو لیکن اللہ لیکن خلق انفزم پخفلزان ویزیمون جاتے کی دی گناہون پو وجبان بیا اس بات جا قیامت وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ پاورو چلا پورتا بکی دی خلقنا ٹول ٹول مخلوق پا اللہ را پورتا کی ممم پکی والا لیو کان لم یلبسو اللہ سادم من نار نشیب دا خلق فکانو شیب دی کان لم یلبسو گویا کتب ویدئی وقت نو ترکلے لم یلبسو گویا کتب ویدئی وقت نو ترکلے دنیا کے یا تب وی گویا کتب ویدئی وقت نو ترکلے قبر کے د دنیا او د قبر دا مجیب او ته داسې ښکار شي الا ساده من نار مگر یو ساده رزنا یو غړې شپې ته او یا سن کالا دا به ته داسې ښکار شي لکه یو ګنټه ځکه د چا کم مقصد د دنیا ته راغلو لا مقصد د دنیا کې نو حاصل کړي ارا وخت لر بیٹه مطلب خلق بلګیا او توحید سره د قران د دین سره کارو زلد شرکیاتو دو کفریاتو سرکارو ها وقی اخپن لو قیمت لم یلبسو الا ساد من نار او صورت ناجعات کی راجی کأنهم ها کأنهم لم یلبسو الا عشیتا او زحا ویا کتب وید وقت نو ترکرے مگر یو سار یا یو مخام دابو صدا سے احکار شی یا صورتی تو آہا آخر کے راجی اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا عَشْرَ لَسَمْ کَلَوِ سَارَمْ بارال دا مختلف تعبیرات کے قرآن کریم کے دا تولی مذہب و دا جہکارشی یتعارفون بین اومم پیجنی مذہب پخفل میں اس کے یوبن لگا تاکی توانی جا کسان توان کیو دول خلو زانو ویش تک تدھیبی حکم را قادر اللہ او نو د علاج مندون کی تو خلاص دنیا کې نو مندي کنا صحیح توحید موحد بس نو روان شه چې دغه د شرک بوتې ته ناشتو هغه سب خپل شرکیات او بدعات او هغه را کولاو او هغه شروع کړو دا به لیکل او بیا هغه د شرک بوتې کولاو کړې هغه ته نو هغه نو ناشتو و د موحد سره کینه چې مله په توحید دی مور کی وما كانوا متدين او نو د لار مندون کی وای مانوری انکا باز الذین عیدوهم یا با اخی من تا تا با جا را سزا چمنگی وادا کو دیسر دنیا کی دنیا کی بدا تو خیم اغلولوی کافر لکوی خود ہوتا کن پا بدر کے اغلولوی ست دو کفر اغی مردار کلو لاغا مخ کے او نتو فیدنکا یا با بوز من تا لرا تا با زو فات کم افات کئی بے خا نو فات کرے دے دے وینا دا حیاتیان و ماتیان ظالم قرآن نمیدنو او نا نؤمنو بباد و نکرو بباد بعض منمو بازینا یا با وفاکو من پیغمبر تعالی را تو خاص من تا زیر واپس کرو دی دی بیا اللہ خبردار دی پاچ ریکم کار کئی اللہ پار سا خبر ریکم کار کئی تو پارا دا دی امت یو استاد دی فلا چراشی آگا پیغمبر دا دی نو فیصل بوشی دا اگر پر مند پر انصاف او فلی بار بار جاتے ہو نکلیشی او زجر بیا پر انکار دی قیامت ویقولونا متا حاضر وادو وای با کافر وای اسم کافر کله به دا وعده د قیامت ته ته تاسو رښتینی نه ده شرک ته تصرف مړه احتیاج هغه نه چریږي نو وا پیغمبر لام لکوم اعلان کا زوات نلرم د پاره د خپل ځان د ضرر او د نفع رسولو مگر هغه چې خو غیر الله نو هغه کوي نو هغه ما ته فایدا او نقصان نه ځي خو ځان ته نشم ته پاره دا دغه صورتي آراف یوسف اتسی کی مویلیو اور اس تو دایات در اچبیام راجی خوب جدا الفاظو باندے سورت جن اکیس کی قل لا املکو ہاں ذرن ولا رشدا لکم ذرن ولا رشدا لکل امت اجل فارا دا آدی امت یو نیتر تبائی دا کلچ راجی اگا نیتر مرد آئی یا حکره چرایي اغه نیټه د مرګ دی نو رسوچيږي یو سات ساتن یو دمها او نو مخکيږي قلوا اريتكم خبر لک خبروم تاسو کراشي تاسو آزاد الله بیاتن دشکي او نه هارن یاد راځي زما عذاب تاسو تراشي په یو ټیم کې وای کشپي او کرځوي کتیاریو کرنای نمازا یستاجر من المجرمون تطلبي ماذا مانا ایو نوع من العذاب کمیو ماذا یستاجلو اسانویم ماذا یستاجلو المجرمون منہو تو کمیو عذاب دے کمیو قسم دے عذاب دے ماذا کمیو قسم دے عذاب تلوار کئی مجرمان پاگے عذاب بانی منہو پاگے عذاب بانی یستاجلو المجرمون لِأَنفُسِهِم مِّنْ عَذَاب کم یو عذاب دے چه تلوار کئی مجرمان دا پارا دا فلزاننو پاگے عذاب او مشرک چه تالا زما عذاب را گئے نو تو کم یو انتظان عذاب غواری کنا نو تو کم قسم زان عذاب غواری پل عذابو کلو مکروحون زما خطول عذابو نبد دی قلوبو عذاب دے نو ام بد دے کدا زلزلو عذاب دے نو ام بد دے تکم قسم عذاب غوار زان دا چه تلوار کے مجرمہ چه مال عذاب و مال عذاب ماذا یستاجل المجرمون لانفسهم کم یو قسم دا عذاب تلوار کی مجرمان منہو لانفسهم دا پارا دخل زانو پارا عذاب باندے حلان کی طول عذاب نظم بد دی کم عذاب غوارے کدو بو غوارے اغم بد دے کدو وور غوارے نو اغم بد دے کدو گرمو بو غوارے نو اغم بد دے نو تا کم قسم غوارے تلوار کے چھ مال عذاب و مال عذاب بلا ترجمہ مازا یستاجل المجرمون منہو کم یوحی لدا مازا مر ایوحی لتن او مشرکا تچوے مال عذاب نو چھ عذاب راجی نو تبا کم یوحی لاستعمال کے چپا عذاب بزان بچ کی ماذا ایو حیلت کم یو حیلت یستعجل المجرمون چې تلوار وو کی مجرمان دا هیلی په وجا ځان بازاب لري کی کم یو هیله به استعمال کی ها هیله به سرشتا چل وو کی ځان دنیا کې خوشاله والکه ازاله خوا دی وها کې کله یو صدا او کله بل صدا و بیا دې اختیار نه چریږي د تدبیر او د چل نو عذاب ولې غواړي ماذا یستاجر من المجرمون کم یو ماذا ایو حیلتن کم یو حیلتا چه تلوار کئی من ہو پا حیلی بانی مجرمان چه زان با حیلی استعمال کم و زان با بچ کم نشخ لاسے دے حیلی دا صدر نشتا اصم ما آیا پز دینا کرا چه واقعی چه نماز آب تاسو پا ایمان نوڑے پا دے باندی اوی ویلش دیتا اس عذاب نوڑے او تاکی ہوئی تاسو پا دے تلوار کئی کی تا ہوئی منگل عذاب و منگل عذاب بیا به ویلې شي او سموي دا عذاب یاره مړ مکوشه دا مولا یان ختم کی اله ته اوس غار شو دا اوس عذاب واري دو علماء ختمې دل د حقانی دا سبب درادو د سره د عذاب ده نو الله وی چې علماء ختمې دین ختمې نو ظالم دا اوس نه عذاب واري نو ته کم قسم عذاب زما غواړي نو دا کم قسم ده بجلی نشته عذاب ده مهنګای ده نو عذاب ده بیدنی دے نو عذاب دے بے حیائی دے نو عذاب دے پکر دکل دے نو دا تول عذاب دے نسو بزا اخلاص کی پدے بانے ہو سا کتا دیر املت متوے ہی لی ملے نشخ ناسے دے دا تول عذاب دے نکن گیر دے سم مکیر اللذین ظلم ہوں بیا باہوی دیشی آکا ساو دا چا ظلم اکرے ہو سکی عذاب دا مشوالی دا خود دو دنیا عذاب دا خیر آگا بلا سنگئی بیا باہوی دیشی تسزا نشی دے اس بات دا قیامت بیا کئی او تپوس کئی دا خلق سانا احب کنو آیا رشتیار دا قیامت علی دا قیامت رشتیار غلو آیا پیغمبر قل اعلانو کا قل ای نام آو ورد بی زمال پر فن رب قسمی انہو لا بشکل دا قیامت دے رشتیار قسم اکرے پر آدو دا قیامت بانی دریجے ومان تم دلتا سبا درین او سو تغابن ام نمبر آیات کے وما انتم بموجزين او نه تاسو خلاصیدون کی دا الله غا جزان خلاص کړي ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض کچر دا یقینا د بارا د هر یو نفس چې ظلم کړی شي تاسو چې په ظلم کې وی چې دې فدې اول کی پاغي نزان خلاصول او قبول بن شي داغنا که انسان ډیر کوشش کړي چې چا شرک کړي ظلم کړي چې په دې ور کې اوزان د اعظم نه بچ کی نو ما تقبل نه به قبلي ګرار او خاره به کې په خیمانتیا خلاف خپل کو قرباني خلاف چې ویني عذاب او فیصله به شي داغه په منځ په انصاف او په دې باندې با ځاتې وې کړی شي دعوت توحید الا خبر شي خلقو ان لله بشک الله لرا اختیار دا سره چې پاس مانو دي او نو کو کی الا خبر شي ان وعد الله حق فشکر د الله وعده رښتیا ده قیامت پر راځي ولکن اکثرهم لیکن زیادر خلقنا لپویم دا الله داوود توحید بیا ژوند کول کوي عمر کول کوي خاص الله تبا تاسو واپس کولې شي ترغیب قران کریم ته اے خلقو دالو چې اے علماو دالو چې اے طلباو نه حکم عام دي کم نہ کم نہ پورتا نہ پور ٹول پکی رال بادشاہ نوالی تر چوکی دار پوری رال یا ایو الناس کاغذ ذمہ دار دے کا ملازم دے کا بادشاہ دے کا مولا دے کا گدار دے اے خلقو دلتم ہوئی او سورتی سورتی نساء یو سل سلور یا کی ویلو یا ایو الناس قد جاکم برہان من ربیکم دلتم ہوئی قد یا ایو الناس اے خلقو قد جاءتکم موعظہ پتاکی راغلے تاسو تو واز واز دلتا کی دو ترجمے کئے یو ترجمہ بحری محیط کئے تاکی راغلے تاسو تو موعظتن تنبیہن علی التوحید موعظہ خبردارے پا توحید باندے دا قرآن راغلن پا توحید باندے یو لوی خبر دے چا قرآن راغلے دے کہ توحید چھئی قرآن کے یا دیو مالا سمرتن دی کئی تاکی راغلے تاسو تم موعظتن منکول دا شرک نام قرآن راغے دا شرک نے خلق منک قرآن ویو صدا غینا شرکیات بکی نظر منک تیور کئی میر ربی کوم دا طرف او بلتا نخیج دا شرک و کفر دے رب درم ستاسونا و شفاو لما فی صدور او شفاو داغا مرضو جسنو کرام ستاسنا که کم شرکو آغی ختم کو زکر دوائیو رسیرا چه کم زی زخمی پراری او پاغا زیبانی دوائیو لکی نو آغا زخم ها دپارا آغا تکلیف لرکولو دپارا آغا دوائی کار کئی که نکی کارو کی دارنگ ستا پزرکی ستاسنا که شرکو آغا بیمارو دردو کچھ کرا دو قرآن شفا عبوت ورسی دی نوارا بالکل ختم کرو او لیدل صفا کم و شفا اللی ما فی صدور او شفا دا داغمد دور کی پسنو کرا شفا استعمال کا و هدن و رحمت المومنین بیان زرگونت گوری نبیان لکونت گوری کتاوانی کی گی و اینا فرمانی بچلی نکو ما هدایت و رحمت دید باد مومنانون قلوا بفضل اللہ وا په فضل د الله او پر رحمت د الله فضل سو قران جو تا ګل مانی باندې موهیت ته په فضل الله په فضل د الله چې قران او فضل د الله چې صحت فضل د الله چې ایمان او به رحمت دی او پر رحمت د الله چې قران او ایمان رحمت قران دی او فضل قران دی ها وب ذالک نو پدې فضل باندې فل يفرحو فکار چې خوشاله شي خلک په قران خوشالي وکا چې الحمدلله قران تناسته ما الحمدلله د قران ختم نږدې وي خوشالي نږدې ده په دې ځایګه فل يفرحو فکار دې چې پدې خوشالي وکي مؤمنان نن په قران خوشالي نه کوي او پاغ نور سيزونو څنګه خوشالي کوي نو قران ختمي ها نو پاغې څه خوشالي دې وکړه او پاغو نورو سیزونو چه ٹھیک دا اغم پکار دے د دنیا چه سور خوشحالی دی بچے پیدا شو روح دا ملاو شو آوادو شو نپاغی خوشحالی آنے کئی او آغا آسر خوشحالی چه دا قرآن وا خلق پی سیراب شو شفا دا خلق قرآن دا علاج دا خلق ہو شو خلق سم شنو دا خوشحالی نو پاغی خوطی لبرابر شو وادی لستاو شو پاغی خیرستا بچه پیدا شو یو تا دا خوشحالی او قرآن دیر خوشحالی دا دیر خلقو دا پارا علاج شو دا دیر خلقو آچی دی سمی شوی دیر خلقو قرآن زده شو نزک اللہوی فبذالکا فلیفرهو دیر بانی کتاب تفسیر کی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکلی دی چاچی خوشحالی زیادہ ہو گرلا و نور سیزنو کی د قران د خوشالینا فقط تعد فقط تعدا و ظلم د تجاوز کو د حد شرینا او لوی ظلم کو زکه خوشالی الله فخپل دین او قران کې بند کلا فبذالیکا فبذالیکا صنعت احتباق دیته وي صنعت احتباق دیته وي د معانی او د مختصر د متول قیدره چې دوه جملې وي دو جملی اونالا سا اجزا حضب شی دو وجه دو اکتفانا پا جملی ثانی بانے او دو جملی ثانی سا اجزا حضب شی دو وجه دو اکتفانا پا جملی اولا باندے اصل کے کلام دا سو فلیفرحو بذالک فلیفرحو بذالک دو جملی اولانا یفرحو حضب شوے بذالک پادی شوے او دو جملی ثانی نا فَلْيَفْرَهُ ذِكَرْ شَوِرِهِ او بِذَارِكَ حَذَرْ شَوِرِهِ اصل کدا سو او دا فَبِذَارِكَ دا فَا تفریف و تقرار دا فَبِذَارِكَ فَلْيَفْرَهُ فَلْيَفْرَهُ بِذَارِكَ فَلْيَفْرَهُ بِذَارِكَ خو مفول مقدم که خوشحالی که نفدیو که خوشحالی پا قرار وکر پا قرآن چه قرآن ازدا شد ها پا قرآن میں مال لگی پا قرآن میں بچے لگی پا قرآن میں وقت لگی الحمدللہ هوا خیر مما اجمعونا دا غردی دا غسنا چه خلقی جمع کئی خلق و مال جمع کئی تازان قرآن جمع کئی خیر دفارا قلوا او قرآن سبب دو دیر اسی زنو گردی ما مخی اصول کی بیان کلیو وا پیغمبر خبر را کئی ما تا دا غسنا چه رای گری اللہ تاوستاد اس رزقنا نگردوی تاوزاغینا حرام و حلال وا اللہ ازرلکم حکم کری تاوزا یا پا اللہ تاوزا رو جوڑویم دیو جن حدیث دیجا بارا تفسیری مدارک نقل کرے رہے اگوی من حداہ اللہ الاسلام چارا چالا ہدایتو کی پتر عبد اسلام من احد وعلمه القران او بیا ول پوهه په قران نصیب کی توفیق درکو قران له می درکو ثم شکل فاقا بیا خلق تزان محتاج محتاج کیه غریبی ما جدی ما یل تعاون پکار وی ها مرد سب جماعت دے فلانے دے فلانے دے کنے مقروض ایما سم شکل فاقا کتب اللہ الفقر بینینی الیومی یلقاہو ابرکی اللہ لاغت ادو استرگتر میانزا پتندبان فقر او افتقار الالناس ہمیشہ ودا فقر لکلے شوئے لاغت فقر نکت میگی بیا ذکر آج سو کو رضائی نو دے با ہمیشہ بیا او سره ګمان دا کسانو جوړي په الله باندې درو دا زمو خلو الحمدلله مدرسه دغه مدرسه کې من چاته نو وایو زمرا چلا اغا احکم الحاکمین اغا چلو ولو والے دې کرام سلام خو سر کته کې سره ګمان دا کسانو جوړي په الله باندې درو فرض قیامت کې بشک الله خوند او فضل دې په خلکو لیکن چې اپ خلکو نه شکریا نه ادا کړئ وما تكونوا فی شان او نکیتا پیو حالت کے رحالاتونا صرف پیو حال اس حال کے نئے وما تدلو او تنلو لید دی قرآن نا سلسترل سیو آیت ولا تامن من عمل او نکوی تاسو یو عمل الا کن علیکم شہودا اللہوی کتا یو حال کی کتا سلسترل کے کتا سا عمل کے نو زدربان پویما زدربان حاضری مکنا حکورا اگا حاضر دے و دی حال نپویا نوے ابراهيم عليه السلام چې فرشتہ راغله او تاسو یې علم بهالي حسبم سوالي سره ته سوال کوم هغه زما په حال خبر ده موږ هم ځو وای سره چا ته وایو هغه زما په حال خبر ده هغه زما کاونه سره کوي کنه اذ تو فيزو نفي کله شروع کوي تاسو پای کې اون پتی کی درفسانا پاندازی دزر ری پزمکا اون پر آسمانو کی اون والو کی اون لوی مگا تول پیلم دارلا کی رشکارا علا خبر سے حق تنبیحیا خلقو خبر سے انا اولیاء اللہ ایلا خوبن علیہم بشکا دوستان دارلا نبوی را پدی اون پدی غم جنشی ہاں امام راضی رحمت اللہ علیہ دی دیکھی ری کی چکرامت دولی پہ اختیار کی ندے سنگا حچ حیل زخد پہ اختیار کے نرے بے اختیار پہ راجی نو دا کرامت دا سری پہ اختیار کے نرے بے اختیار پہ راجی کلا کلا حداد اللہ خوخد چچارے اور کئی اِنَّا اولیاء اللَّهِ لَا خَوْفُنَ لِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اولیاء دا اللہ نبوی رب دے اولیاء دا غم جنشی دلیر و اولیاء و بارک امادہ سے خبر اولی دلیری چاگر دا سی کارون سرگنشیوی دی چل انسان اقلی نمانی خواهی ناشات ویلی نو اونو تا سو خبر دی حال نزین آمنون اگر چه خلقو تا نسبت دا شریانو دا فسادیانو کرو خواهی نا دا سی کارون سرگنشیوی دی چل انسان اقلی نمانی اگر اولیاؤو حال نزین آمنون دینن اولی چاہتا ہوئی نسبو گو جالا دور غر غر سر چپکه منګه کان ولې وروړي ها دا رنګي ګنده جامې ا زر دوزره تصفیه غاره کې چوري لاسونو ته 15 پته ګوتمی چوري تورې زیړې شنې خړې شین لنګ شین کمیص ها ګنده چرته په کال کې به یو ځل نه لمبني په بد حالت بونه تیزی د دوزی تیزی دا نیولې او ما دا خو چلسیه بنگیره سری آغا تا ولی چاگه ده موز او دست نکی ولی آغا ده چه ده قرآن سره کاری ولی آغا ده چه ده آحادیث و ده پیغمبر سره کاری دوی ولی آغا ده اللذین آمنو و کانو یتقون اگورا آکسان چه یقینه اوکو پا مقاصد و ارباو تعریف ده ولی کئی و کانو یتقون اوی ده چه زان بچکی ده شرک نام یتقون آن شرک زان بچکی دا حالی گنانا لاؤمون دیتا ولی ہوئی دی منزو دست نکی نوی دی روحانی شکل کے حرم شریف لگی وایارا پکار دا چو روحانی شکل کے بیا تا ابو جان اگا چکولم دی کنا اگا تا بیا روحانی شکل کی ندی علاکہ دا ابو جان غیر پکار چاہتا کہ خد یخ کے لاؤمون دوشرا ها دل را زیر دی پجند دا دوکی دی خلق الور که ها دل را زیر دی پجند اغاوی چه ما تا خلق سجیده که دا بسنگ سجیده اللہ تا لگو ما اغاوی متقابل دی ها دې راځي دې په ژوند دنیا کې او په آخرت او باخرت کې زیری حافظ ابن کثیر لیکي په دې ده دې راځي دې په ژوند دنیا کې خسته خسته خوبونه وویني یا په خپل یا بوله خلک ویني پیغام یو جبه خوب دې قران یا سنو راغوندوم کله یو دې کله بل دې کله خپل وویني تا طالبان خسته خسته خوبونه ویني ها دا غرانه خسته خسته خوبونه کله ویره غبین راکه کله وی غبین زدل کوم کله وی پي کله وی یو لوی دریاب دې خسته او پای کلامبو وې ها کله خسته خوبونه تا مبشرات دې خسته خوبونه لو مول بشرات د دنیا دې زری دې په جون د دنیا کې او فل اخره کله شیخ صاحب الله دې رحمته نوريږي کله وینم ها اوزار سره مراجو کیو پشاد ابرا کئی و فی الاخرہ و نجزیم فی الاخرہ او بلیور کو دل الاخرہ کی و نجزیم دنیا کی خستہ خستہ مبشرات خستہ زیری او بلیور کو دل الاخرہ کی لا تبدیلہ لکلمات اللہ دنیا کی زیری آخر کے لئے لئے خستہ بلی اللہ نے زمین نصیب کی نو داو لیاو دانت گندہ دا اولیاء خلقو لا تدیرہ منجور بناسی درگاہ سرا نگل بغری او پشا منجور کا کا بختور سرے یا دب را کا او دو خو بدرکم امونز او دس بنے کے سخاچک بوئی تیزی لا تدیرہ آغا چا سرا بیعاتو کا آغا چا سرا کینا چاگا دا قرآن او دا سنس سرا ناستائی لا تدیرہ لکلمات اللہ نشتر بلدل دا حکمون دا اللہ ذالک هو الفضل العظیم دارے کامیابی لوی لوی کامیابی دارے ذالک هو الفضل العظیم دارے کامیابی لوی اللہ رزمن نصیب کی لا یذنک قولهم غم جننی کی تعالی وینا دے خلقو رد بد ها وینا دے خلقو رد بد بکئی وګورا تا ته وحل ګلون وحال نہ چھے بس دغه خلک داسې داسې لوی یا خوشالی گا چو سوک سورا بد خبر کینے وی الحمدللہ شکر دے خدا سلک دین میں سویلی دی ذکر آپا سے خلق خبر کئی او تا خلق دستائی نے کئی لفظان او یرے گا چی یرا ہاں مادو خود پیغمبر آگا حالات نشتا کم چاگا بخلق پکانو بیشتا رد بد بیوی ولی آیا زمان حتو خلق ستائی نے کئی ولی آیا زمان کا قولهم غمجنی کی تالرا وینا دے خلقو خلقو وینا نزال دا کلام دے ان العزت اللہ جميعا بشك عزت اللہ لرا کول مسل توحید مقاصد اربع بیان کا چالا دی عزت من کی عزت اللہ سره دے دخل کو عزت مغوالا دا اللہ دی او دن کے پویا ادا خبر شی بشک اللہ لرا اختیار دا اسے چ پاس مانو کی دی واچ بنو کی دی و ما تبع الذین من دون اللہ شرکا ذت جمی یا ما نافیرا یا ما استفهامیرا کما نافیشی نمانا دا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء دا يتبعون تاكيد شد ما يتبعو اول دا پارا او الا الظن دا استثناء شو دا ما يتبعون ندی تابی آکسان چرا مدد کئی بید اللانا شركاء دبرخدارو نو چه دبرخدارو تابی سشی تابی ایت تبعونا تابین دی دی روان دی دی دا مشرکان الا زن مگر گمان پسے مشرکان تابین دی دی مدرکان دا سشی تابی دی دا گمان تابی دا چه دی شرک کئی او منق تداری پنم پیش کئی ندا دی گمان پسے روان دی وَاِنُمْ اِلَّا يَقْرُسُونَ او دی دی مگر اٹکلیان ما یتبعو اللذینا تابی ندی روان ندی آغا کسان چه شرکی کرے رے چرا مدر کئی بید اللہنا شرکا دبرخدارو دی دا مدرکارانو تابی ندی ایت تبیونا دا تاکید دا ما یتبیو اول تابی ندی دی اللہ زوننا مدد سش تابی دگمان او ندی دی مگر اٹکلیان یعنی سوک چه شرک کئی نو دید اٹکل تابی دی دید گمان تابی دی دید مدرگار تابی نی دی یا بدا مانا ہمائی استفہامی یا وما تبعو اللذینا یدعون من دون اللہ شرکا پانے کلام ادری گی او سری تابی دستابی دی آکسان چرا مرکی بیدر لانا واتخذوهم شرکا مفول فیل محضوفا دستابی دی آکسان چرا مرکی بیدر لانا اونول دی مشرکانو اللہ لرا شرکا برخداران دستابی دی اللہ لرا مردگاران نسی نو تابی دی دازان لکلام ایت تبیون تابین دی دا مشرکان مگر دو گمان او ندی دی اللہ یقرسو مگر ادکریان و یا لکت تا دا سشی تابی سشی تابی دا خارو تابی دیکھو خارو دی یا تا دا خارو تابی ہاں و چا سپر سروانی یارا مخی سری خوی سم نشتا ندارنگی اللہ و چا سپر سروانی ظالم ای سم نشتا نش پر سروان دی علاکہ سری نش نش پسیزی خالی پسیزی نمیو لخالی خوده خالی بابا اللہ وی چه تا تابی دا سی خود نش تابی کنا سری او سرا اسم نشتا او سرا علاقه او سرا سری اسم او سرا نشتا نوازه پس منده وی ما تا پتا نوا نو اللہ وی او مشرکان و تاسو چه دا پسیزی نو سری او سرا اسم او سرا نشتا حاجه پس منده وی نو دوی معنی حاصل داره چه تاسو تا دستش تابی ا مان تاسو تابع د سه د خارو تابع د نش تابع د مرو تابع یا من له یا نش یا خارو دي والذي د الله غزا ته چکه د ور تاسو ما لشپا د پاره چوسيږي تاسو په دیش پکې ونهار او روز مبصرا تابع د لیدلو یقینا په دې کې ساج مشال نږي د پاره کوم چور قران مني زجر مشرک تا وای مشرکا نیول له نائب الله نائبان نودي دي سبحانه فاغد اللہ دنائبانونا والغنیو دا اللہ دے بی پروا لہو ما فی السماوات و ما فی الارد اللہ لے احتیاط دا اصل ہے چھ پاسمانو کی روا چھ بلمو کی ری نشتے تاثرا سدلیل پدی شرک باندی پجواز دا شرک اتقولونا و مشرک چھترے دا اللہ نائبان دی کنا ان اندکم ان فمانا دماغ نشتره تاثرا من سلطان دلیل بیادا پدی شرکا پا کم شرکا جتوی اتخذ اللہ ولدا دلیل دست نشتا ما ان عندکم من سلطان بیادا بلا دلیل روان نگورا دست تابیری د بلا دلیل تابیری در آغی مخی تاکیدم شا دستش تابیری د بلا دلیل تابیری دلیل دست نشتا ایوائی تاثر پا اللہ خبر تاثر پی نپوی گئی وظالمہ سروانی وا بشکا کسان جوڑی پالا بانی درو دین کامیابی گی چاچ درو پالا جو کو چلا اللہ نائی باندی او دا گن دے دکر کے مخی پلی بقرے کے منگ آیاتو نگارو لو لہم مطاعن فی الدنیا لہم مطاعن فی الدنیا دیر پالا سکدا پا دنیا کے بیا بخاص منگتا دیر واپس کرو دی بیا بوسکم دیر عذاب سخت بما كانوا يكفرون شرک کړي او منه ته د بل په نوم ورکړوا صدا بوله ورکم په سبب دا چې د کفر کړي دنیا کې په دې زبانه اولی څخه ختم شو او په دې کې بیان د مقاصد اربع او بیا بیا مرارن کله توحید کله رسالت کله صداقت د قران او کله ایمان بل اخره د مشرکین او شبا ثم بعثنا من بعد رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبعوا على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعد موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى تقول للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما جئنا عليه آباءنا فتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحر قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله

زما او سیدل پاتې کېدل پتا سو کې ګران وی د توحید د پارا او یا مقامی او درېدل زما د بیان د پارا چودري دل شي نو مقام چوسیدل پاتې کېدل شي نو مقام که زما پاتې کېدل او زما بیان او درېدل پتا سو ګران لګي پتسکیری او پندر کول زما اتا زوتا پایا تونو د الله د دربانه ګران لګي زه واز او نصيحت درکوما نفعل الله توکلتو ګران کار ده کنه ګور بیان کول صحیح قوم ته صحیح راهنمایي هغه ته خودل دا ګران کارو دا سار کار نو الله دې اسانه کینو کيو وا صحیح کار نه کې د الله مجرم کر دے او که صحیح کار کې نو د خلق مجرم کر دے او ګور پیغمبر و اقدار و بانگران لگی نو خاص پالا توکل تو ما زانس پالا لگی سچے کوئی نو کوئی مقصد دارے پاجمیو امرکم و شرکاکم نو جمع کئی اخفل رائی لرا اجمیو اتفاقو کئی اخفل رائی جمع کئی اخفل دو ہاں ارکان شورا چستاسو سورا اراکین دو شورا دی نو آغا جمع کئی و شرکاکم او ودو شرکاکم او بلی خلو مدرگارانو لرهم ستاسو د جرگی مشران درائی خلق زورای اغم کئی او آچ ستاسو کم مدرگاران دی اغم زان سر جمع کئی ها اتفاقو کئی سمع لائکن امرکم علیکم غمبا بیادنشی فیصل ستاسو دو فیصلی ندیشی اغا فیصل استاسو پتاسو غمتن پتا اغا فزان پتا مپرے دے سمکزو الیا بیا فیصل ماتا واروی زماد بندو بس دمرگو چه زماتا سو کم بندو بسو کو ناغا ماتا برسر عام واروی زنی اریگما ولا تنجرون مالا پکی محلت مراکوی چه میاش محلت دے کال مولد دے مخی صدا میں ختم کئی خوزق پلکار نپڑی دے مگورا سورہ شجاع سورہ نیڈر و انبیاء علیہ السلام ہاو اس سچے مقصد دار دا چھ زدہ مسئلہ کوما نو دی مسئلے تبا دا تول خلق زما مقابل کیوی پی با زما اتفاق کے تول با گنڈی گی زما خلاف کے ہم زورائی با گنڈی گی زدہ سرسو کی یارا مصیبت لا تجور کرے نوح علیہ السلام نو زکر ہوتاوی تاسو او اغا مدرگاران تول چس فیصلو کئی نا فیصلہ پتا مپرے دئی فیصلو کی خوپتی پادی کی نو دا بزدی شد آرے نا ماتے واروئی چو پفلانی وقت بری وجنو پفلانی زیکی بری وجنو نی ارے گما اللہ اکبر دی مسئلے دا پارا اللہ دا چی خلق را لے کرے ہو نا دا مرگا یری دل نا دا صدا نا یری دل هاو نرو سنا و ندو جلاوات رن یریدل ولا تنجرون امال محلت مراکوئی سورت حود کم بیادا مضمون راجی آن پینز پنز رسم آیات کے پائن تولی تو امام نکواو لے دی تاسو زماد خبر اللہ نزستا و سخیال ساتما سفر و آساتم فما سازدو کم من عجر نو عالم ساسو نفذی سمزدوئی زکات څو خدای نه غواړم کمه نه خوما نه او کنه مې نو څو نه غواړم څو خدای نه غواړم بنا زه تاسو ته محتاج کوم ځان ما سال تو کوم نه اجر نو غواړم تاسو نه سمزوري زکات په بیان ایواز غستل دالوی نقصان دې د مسلې د توحید د پارا دالوی دخل له هر پیغمبر چراغ له له هغه بر سر عام اعلان کړي له ما سالتکم من اجرین کلوی لا سالکم علی من اجرم دیده بانی تفسیری مدارک لکری دی پدی آیات وفیهی دلالتون ذکر نونی مدارک خوب ادر سرائی کنے وفیهی دلالتون منو اخذ الاجر علی تعلیم القرآن والعلم الدینی پدی آیات کی دلیل لے فمنا پنا اغستلو پختو کیوا پدی آیات کی دلیل پنا اغستلو پا عوضونو مانده عوض بناخ لی من شویدا پا خودلی دو قرآن او پا علم دینی پا خودلی مانده فقه با خیمه اصول با خیمه قرآن و حدیث با خیمه دور براکه ویدا ناروا دی او مدارک ویدو خونه او په تفسیر د سورته انعام کې ویلو او ته ما حواله خو دروا وفي دليل على ان اهل الاجر ها حب تعلیم القران و روات الحديث لا يجوز فتعلیم القران او پتا او پا نقل دا حدیثو لا يجوزو او دلتاوی منعن مندی نجائز دی او مندی جائز ندی مندی دارنگی دید ربانے تفسیری مزدری دی کری دی پدی دی تفسیری مزدری دی ہندوستان آرالم چیز دیو بند دی تو ازفت آوازم دا دیو بندیانو کتاب خیمہ کنا بدعتیان ولې دې دیو بندیان نه دي واسطه دیو بند تصور مسلو کې دیو باندې انو دې باندې بیا فی اشارتون او زه دیو باندې الحمدلله چې موږ دیو باندې کتابونو حوالی خیو خلقو ته فی تفسیر مذری په دې مقام لیکي ففی اشارتون الا ان اخذ الاجر په دې کې اشاره شو دې خبره تا چاغستن د اجرت دای وزنو علا تعلیم القرآن پا تعلیم دو قرآن پا خودن دو قرآن و نحو ذالکا او پا مثل دا دیوان دے چه دو دن کار عوض اغستل مثل لا اصلحو دا صالح ندی سی ندی لا اصلحو تفسیری مجدری پا دے دے ہوئے دارنگی تفسیری خازن پا دے دے ہوئے عوض اغستل على تبلیغ الرسالت فرسولو فعوضن على تبلیغ الرسالت عوض فتبلیغ در رسالت بانده در پیغمبر اغکار مخلوق ترسے فاغی عوض اخلی فإذا لم یأخذو على تبلیغ دعوت کلچوان نخلی فتبلیغ در دعوت بانده الاللہ چکم دعوت پیش کئی شیعن سشیع نو کان اقوى تاثیرا فی النفس نو دا دیر قویوی پا تاثیر کے کم سجبان چعی وزنی خدا غی خبر وزنوی ایک تاثیروی چسو کے بیانے خلقوں کے اثر کے او آگا چے اگر وزنوی دعا خلقوں کے کلوے دے منا لگیا دے اوز دو گور آخر ہے کہ اوز دان لاواز کے خلق وی کرا تقریر لالشی لالشی نبیہ وی یہ زمائیو مدرسه او یا ما ته لږ ضرورت ده کله وو یره زم مفروض یم یره دوره دوره نو خلک دا هم نه دی راغلی نه خو بیان نه نو راغلی ها دا ته مسئله لوی دخل له لوی نقصان ده نه چې الله دین مخلوق ته بیانې ته مخلوق نه بتما نه ساتي فما سالتکم من اجر نو هغه مستاسو نه سمزوري سی وز ان اجر یاده کار خبره ما تجربه کړی ده چکل زدہ سی حالات و کتا سو گورے که معمولی حضرتی سیدے پارا دے آوازو کو چی دو جماعت کے ددے مسئلے وہی ضرورت نشتا ہے طول بزی مقصد آج ہے زمان خبر نمان دستا خبر کل نمان دا خوب آنا یو کس را غیمات ہوئی یرا مولانا صاحب دا فلانی ہوئی چی مولانا صاحب دے زمان خبر منی دا جماعت و نمو بل دے زین جو رو حدا ولوکم دیکھ بڑیر دو چیتا با جوڑ کو مزیدار خیستا دا چی بولو کو دیکھ با قالین واچو مینا حمیدر خلق و غلامینو کم دا اللہ غلامی کو جوڑی دا اللہ دا پالے جوڑی ما دا پالے ضرورت نشترے ویرا نور جمع میمانا خبری مکو دا چی ورتو واجی تی مانا جوڑی وکا اللہ دے جوڑی پا ما سر ری حاضر یا زبستا غلام پا جمعات بانی ما زان غلام کے داوی دا سر بجولو ما دا یوزے کی یو قص زیرا کاؤ مدرسی ر ها و تعالی لسم اللي زي روت باي روت کوم پتوړي لکي باي روت نو حوايده خير دي سوره خلصا نما اوته ميز څنګه صف مدرسو سکو ډير وسه وک بیا ته ما یو خبره وکړه مازال سيف د مدرسو د زي شو کی نه ده یو میار هغه ماته زيادت روت سوره تعالی زي روت کوم مینا حدا من د مدرسو د دې ضرورت ده دا د موږ په الحمدلله مدرسو جونګله سباله سره دا غږ نه توبه شي ها نو بیا په سکه هغه کار مکوا چې هغه سبب د نقصان جوړیږي یا سبب باندې یو شی یو خلک باندې نو سره کې بیا مدرسه کې به مدرسین ساتي چاندي به کې لوی مسلې به نه داخله مرا ها بعد راځي موږ دلته که تاسو درس کومه یا که درس کې زماون د کار وکي ملنګي کې کې خداس کا ورازا او کته ما ته ویل دي مده تنها میاش کرا کې دا وکي خور برا کې خوراک نو غره یار ځان د غم کو ده شي نو چې وګورو ویل او خصو په کار می سخه په کار دا غزم می مګره دا غزم ما جسم په کار نه دی او کار کومه الا ول زمام ضرورتونه الحمدلله اشتا حدانه ضرورت ها هنا اغه سیر چاغه سبب د نقصان جوړیږي نه ما ته خپه دا کزه دا کار شروع کوم بیا مسل دا زویل شم ها دا او اغه سو کولې شي انبياله مسلمان ویلې شي من چرته ویلې شو سمون خلی خلق بندې فاین تولیتوم که سو کاه امدادو کی رپای کی بسودی بیا د سودی بیان زل شم کوله بیا به خپه کی کسو کا سره امدادو کی اواره کی د زنا مسلې زنایی نظم د زنا مسله کولای شم بیا وروزه بیا هغه خپشي کسو کا سره امداد کوي او هغه نظر د غیر الله زم یې بیا به خپشي هغه سره بیا امداد کوي دا خو پر سره عام کو سریا کته وری کیږي نه ځاله کوي دا طالبان دي کسو کو سره انسان کې ډیر هغه کې لګي نو روټه یو ټوکړه سو کوړ کې نه ځان دې وټل نه خوري ها دا مدرسه را دم فاین تاون لے توم وما سال تو کم من آج را تواو لے دی تاوسو ٹھیک دا خزیر خشک سری وز کی گی زمال آوست نکی گی ہون چو خلی اخپل آوست نشان لارا کا حانو بیا بگورو کے خیر چک پل پروگرامی وما سال تو کم من آج را نوالم ساسو نسم مزدوری نوالم ساسو را پل کار نشان لارا سلک دے زمال چلی گی پائی کی زمال کار کی گی کے خیر پائی کی خوب وقتی دی گی فما سالتكم من اجر لو علم استاذنا سمذري سيواز الى اجر الله نسري اجر ما مگر الله باني وامرت ان اكون من المسلمين او حكم شيء ما بعد شمذ ذلك خودن كن الله تا فكذبوه لدي نسبت دروغك پیغمبر تا او چو بعد خلق کوئی جائز نه نوتیک دا که متاخرین جائز کړي خدایي جواب شیخ الاسلام امام ابن تیمیه کړي رحمت الله علیه هغه وی چې جائز دی خو ثواب نشته نو چې دا ټول چې وام وام وام او ثواب نه نو بس په دې څه کومه ده دا خو ثواب ته لګیای ما دا چې تاسو لګیای خو ثواب ته لګیای چې ثواب ما ته نه ملایوي نو دې څه کوم بیا جائز مقصد دا هغه یو مثال هغه خود لري شیخ الاسلام الله دې رحمت نوري چلاغه دې ما وکړتل زړه خوشاله شو میزان الحمدلله شیخ دې حمیدی بشه هو او دا ټول د شیخ هغه کلکوالی هغه اثر چې زمونږ شیخ الله دا څه کلک کړو زمونږ والد څه دا څه الله کلک کړی الله دې صحت له ورکی هنو ولدی مثال دا څه دې لکه یو روپۍ دواستا په خوا په روپۍ باندې مال راکړي لرته اوس په پینځه پښتوک به کی نو تا پیسې ورکړي اغه د مال کې پېکټ درته نو ستا ثواب وشو چې تا پیسې دکاندار ته ورکړي یا د دکاندار ثواب وشو تا له مال کې درکړه هو کاه سي درکنه ثواب وشو خو چې ټول پیسې ورکړي هو دا سلو په واره ما به سي ایزي نو ورکا دا هغه ثواب وشو یا ستا تا پیسې ورکړي هغه په سلو په ایزي نو ورکه دا مقصد دا دی دا داو کو او هغه د عوض در کنه بیا تما ده سکے فکذبو فانتده تما اللہ تا پریرا نده اللہ بور کئی فکذبو خدا نه چه لوی خیستا جرانه ده چه پا قرآن واخلی تاغی حدیث مقصد دانه ده چه باز خلق کئی تاغی مقصد شاہ سے جواب کرے ده شان و شاہ کشمیر رحمت اللہ لے تاغی مقصد دانه چه بهتر اجر تعالی قیامت کے اللہ عوضونه درکئی پا مون پا روجا پا زکاة پا قرآن پارس نو بهتر اجر آگا دے چه پا قرآن درکئی دلا نو دا بهتر اجر بئی نو دے دا قرآن پیسے دیر خوگیری دا بهتری دی فکذبو فلجیناو نخلاص من دلالا او آگا جدا غصر پیشتئی کیم فجعلناهم خدایف او کردو من دلالا بی دردیان رالن او دیو بندیان نیدی وطا دیو بندی حدا دیو بل خبره نما نما د شاه صاحب نما نما د س تفسیری مزری نما نما او زدیو بندې ما وجعلناهم خلائف او تفسیری مدارک نما نما ا تفسیری خازن نما نما او زدیو بندې ما وجعلناهم خلائف او کو زمون دی را خلائف دیو بندو دستو پات کتم کو دنیا کې او غرق لمن کساج تکذیبی کړي او پایاتونو زمنګا وګورا سرنګیش اخری انجام دو درو دا مونږ غریم دې ورو شو اوس واقعیا د موسی علی السلام بل پیش کړي امه تباک او د نوح د موسی علی السلام بیان کړي بیا دا ورا چې دغه موږ په ځان انبیا خلقو مون تا راغلو انبیا د تا په دلایل باندې نو وی چې مال وروړې به ما کذبو بی پا احکام باندې پا کتاب چې د نسبت درو کړو به اریتا من قبل بوغا څنګه چې پوخانو تکذیب مشرانو کتابونو ته کړو نو نسو کولو سم هغه څه تکذیب د کتابونو کو بے ایمانو لارې خلاف او نکې خلاف نو سم هغه څه دارنګي یا لذالکا د دې انکار د تکذیب وجنا مورو منګه پرونو دا جاتی کوم کو باندې بیا دې کړو ما پزدین موسی علی السلام او نو السلام فرعون او هغه سردارانو وزیرانو ته وقلو حکمونو باندې بیا اتنا په حکمونو زمنګا زاره غرګن او دې قوم مجرمان ار کله چرغه تا طرف زمنګانو وی دی یقینا دا دې خامخا جادو ښکارا نبی موسی علی السلام آیا تاسو حتا توحید تا کله چرغه دا توحید تاسو ته آیا جادو دې دا جادو دې تاسو بېمانو تورات جادو آئے توحید جادو آئے اوسمه دا س جادو ګرځي مړه س جادو په خلکو وای ولا یوب له سایو ناکامیابی کی جادو کرو قالو نو یا قوم د موسی علی السلام اجیتنا آیاتم تراغله دې پارا لتل فتنا چواله منلرا اما دای مترکارانو نا وجدنا چموندری دې من پای باندې خپل مشران اچ کوم مشران من مندری تمنګ دا غیناله اوسم وې دا راغلی دې تمنګ مشران ها زمنګ اولیا بدنامه من کله بدنام کړی دې چرې خو دې دې کې تمنګ ته خو لاغي بدنام شي من دا غي صفایان کو چلے ګانو اولیا دي بزرګان خو خدایان نه دي وتكونا لكم الكبرياء في الارض او شي تاسو دا مشرق دنیا کې تاسو مشرق غواړی کنه ځکه دا ځان مخه مخه کوي او سمه دا ځان نه مشری غاری کې نه ځکه ځان مشر مشر کوي وا باندې ظاهر دم بخې ویلو موږ کو مشر ایسا اجه چا مشری کړی اخو ها دا ایسا حالت بیا از شیخ صاحب خبره وای چې چا ته خیره کې نو توا هو د پاکستان صبر کا وتکونا لکم الکبریا فی الارض مشری خدا غی بیانو ها اشی تاسو دا مشری دنیا کې امام بخاری د کبریا مالا کې الملک وما نحنو حاصل دا نمنو منگا نیمن ساو دو دوارو منو کی نمنو اوی فرعون راو ریماتا حر رو جادو کر پورا ارکنا چرال ساہرا نووی رید موسیٰ علیہ السلام اگردو یا آج تاسو اگردو ان کے ارکنا جدی اگردو اور اقلام ساگانی نووی موسیٰ علیہ السلام آج تاسو دا دکری پاگے دادے جادو بشک اللہ زرد باطل پر کی جادو لرا بشک اللہ نسی کئی عمل دا فساد دا ان کو او ثابت ای اللہ حق خلو حکمونو باندی ولو کرے حل مجرمون اگر کبدی گنی مجرمان فما منع دی موسیٰ تصدیق نکو دی موسیٰ علیہ السلام دا خبری حکچا لام مخطا سماوید ولا تؤمنو اللہ لمن تبیع دینکم قیاد دی تصدیق نو کرے دی موسیٰ علیہ السلام حکچا اللہ ذریتون حالا شاہ پا دوزہ او ګورې هوت کې ودرې پاین ان شاء الله وایو خیر دا ولګا فما منع لموسی الا ذریتهم تصدیق نو کله د موسی علی السلام اچاخ کارا کارې تصدیق کله کولې شي یرا وا الا ذریتهم من قومه مگر هغه نوجوانانو نوجوانان من قومه د قوم د موسی علی السلام نه ها حالا خوف سرد یری دی فرعون نام سرد یری نو ازا منگ تابع داری تو نوجوان تیار که نوجوان بدا سرد والاری همشو نتن و مکو همکی میویرو ستا مخاطبین بسو کسمهی دری یو با ستان مشرانی دویم با ستان زولیو دویم با کشرانی نو دا مشرگاو نو بطا منکه چیره تا ویده و زمان اما نا اغیی لبیره ورکه اغیی بسنه دوره ساتی چستا مقابله که خلق نو ادره او ناقستا ملگری منی اغیی لبسنه انذار ورکه اغیی با یره انذار با اغیی تا ورکه او امزولی اغیی با نیم خبر استا منی از سریا تا خود ما کلاس پیلوی بانگری من تا وزره لزانه پخناته جور کلی شیخ خورتا ناغم در پسی لگیای خبری با در پسی کئی وای کی بابازی الکه دې ګور خد لایل خی قران خی باز و منی خبره او باز چې کم دی حاجه آستانه چې کم کشران دی او وی لبیک دی چې تاسو وی بالکل مونږ ته منظور ده دا دلایل مونږ واورید نو کشران تیار کا دا کشران نه کار والا مشران پیدا هغه د سلف یې اور کوا فما من اغبوده کشر لکنه اس ما تا مسئلے کی عجز دیده اس ما تا دخو موتا پر سلیما سیدوی ما مالدار اندار غربانان خلق دی سریع الا ذریت من قومی مگر اگر نوجوانان نا قوم دلال صدق یرد فرون او داید وزیدان ایف تیرون چک و مصیبت کی بوا چاہی صدق مصیبت تاغی نیرد خود مصیبت پروائی نوا کری او دا اللہ دینی من لیو لکه اوسم دې دور کې بیان کول ډېر تکلیف او مصیبت سره مخ دي چې صحیح خبره کې خو باز علماء شته چې هغه دې پروانه سره په میدان ولاله او د الله د توحید आवाज کوي او یا چې په کړه دي کیږي با پای نه فرونه لعاد مشدار ده بشکره فرعون څخه شکوونکی د دنیا کې او بشکره اوه دې دې ذات کې اونکو نام لوی مصرف او لوی مشرکو اوی موسیٰ علیہ السلام ایدما قوما کچھ رتا سو یقین کرے صحیح ایمان تاسو پا اللہ روڑو تو خاص پا اللہ ازان اس پا رہی ورے صحیح ایمان ان کنتم آمنتم باللہ یو خاصی مومن مومن ایمان تکلیف راشی نبیاء غیر ایمان کتا سو صحیح پا اللہ ایمان روڑی تو خاص پا اللہ ازان اس پا رہی کہ ایتا سو من ان کی تابدات اکمون اللہ نبیاء غیر خاص پا اللہ من ازان اس پا رہی پروانش دا اے زمنگ ربا مگر دو منگا کمزوری فتنتن کمزوری فتنہ پماند کمزور والی لکا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام و سلام ہوئی فائزا اردت بقوم فتنتن قراجت ارادو کرلا فیو قوم دو مصیبت نفق بزنی الیک غیر مفتون نوالی مال را دخل زان سرا دالو چې په داسه حال کې چې ما امتحان نشوي امتحان خو به خامخا راځي فتنه په معنا د چا سره په معنا د کمزوري سره الله ما مکمزورې کو دشمن تا ما مکمزورې کو فقط بزنی الیک غیر مفتون والی ما ځان سره په داسه حال کې چې زنه کمزورې الله ما مکمزورې کو الله من کم کمزوري کو من زور اول کا فضلائل سرا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين مگر دو من لرا کمزوری فتنة فمانا دا کمزوری حدیث میں اوپو دا قوم الظالمين دا فادا قوم ظالمانو خلاص کی ما پا خلیم نخلاص میں کب خلیم میرا بانتیا خلاص کا منگا فمیرا بانتیا خلی دا قوم کا بیراننا اگورا اللہ منگا خلاص کا اللہ اخلاق دا اللہ خلاصن تا محتاج دے پیغمبر دے خلی ظالم نشی خلاص ہو رہے وی ما بابا خلاص ہے و بابا ظالم ازان نشی خلاص و تابا سخلاص موسیٰ علیہ السلام و اللہ منگ اخلاص کا فخفل میرے بار دیا زدان نشم خلاص ہو رہے و سمور مسلحہ و آوہینا الہ موسیٰ و ما حکمکم موسیٰ علیہ السلام تا واقعی اور ارداغتا انتا بوات جو رویتا تو دوارا دفاظ اقفل قوم فمصر کی بیوتن کورونا دا عبادت مصر کی اولا کورونا جوڑ کے دا اللہ دا دین کورونا عام دا سنا دا شاہر بغلی اولا جوڑا وے کورونا دا دین عبادت گا اولا جوڑ کے دا خلق و دا پارا دیرے جوڑ پر سکولونا جوڑے کالجونا جوڑے عبادت گا اولا نہیں وجعلو بیوتکم قبلا اوگر روی کورونا خفل قبلتن پشان دا قبلے سمانا دو مقصد دی اگر دوئی کورونا پل پشان دا قبلے سنگا چا قبلے تا دیر منزو نکی گی نپو کورونا کی منزو ندیر کوئی کور بنا خالے کیا دا عبادتنا کور کیا اللہ دیر یاد آوا سنت و نفل کور کوا او فرض منزو جماعت کے کوا وجعلو بیوتکم قبلہ اگر دوئی پل کورونا لرا پشان دا قبلے یا اگر لوئی کورونا فل قبلتن ہاں طرف دا قبلیتا یعنی کورونا کے زالنا دا قبلی پا طرف بانی زینا جوڑ کے عبادت گاہو نا جوڑ کے کور کے کور کے زالنا زینا جوڑ کے زنانا اولا پا کار دے عبادت گاہ پائی کی موس کے ذکر اذکار کے دست گاہو نا جوڑ کے زالنا سورا کور کے جوڑا ہونے شنو جوڑ کا بار جوڑ کا پا کار دا چپا یو یو کلی کے یو یو جماعت خیستہ جوڑا ہو لے سو رکھا جماعت جوړولې صحیح ادارې جوړولې واقعي مسلات پابندي وکړي مونږه او ډېر ورکه مؤمنانو ته وی موسی عليه السلام یې زمنګره با یقینا تا ورکه فرعون ته دا وزیرانو ته نمایش زینت نمایش او مالونه په جند دنیا کې یې زمنګره با دې په اړه چوالې خلک ان سبيدي کا سات دیننا دې په اړه د علماء ورکو چې سات دیننا خلک کړي بې ایمان دي سوره مالدار شي بیا د دین ها به کني کوي رب ان تم السلام علیکم دې خفه کړي له بد دعایي کوي نو چې دې خفه کړي نو خامخا د انسان د خپل نبی بد دعایي کوي دې زمنګ ربا ها هم هلاکت راولي علا اموالهم فمان ذی فرعون باندې الله مال تبا کې وشدو سخت راولي دای فرعون باندې حتا فلا دې ایمان وروړي حتا د دې شوینیا عذاب دناک وی اللہ مالی تے واخلے اللہ تے سخ کے دعای دا سے قبول شوا چھے دا سور خزانی دا فرعون چھے پا کم جائے کیوی دا خزانوں نا لوٹی جوڑے شوی او گٹے علماء دے کر کے خزانوں پا جائے لوٹی او گٹے جوڑے شوی دا سے دعا بھی آئے کرے وا ننیم علماء ازار کلو ہاں نو خزانی خالی شوی نو قالا قد جیبت دعوتو کما اوی موسیٰ علیہ السلام تحقیق اوی اللہ تحقیق قبول اکنے شوا دعا ستاسو دعا لو دعا میں قبول اکنے ستاسو فستقیما خکلکو دے گئی پا توحید باندے سن چکلک یہ رازے انسان چکلک اللہ پا دن بانکلکی نو دعا بارے قبلے او چنا اخوا دے خوا معلومی گی چیز دعا کی دعا گرگر وارے سورا چکلک دعا کوا اللہ با دعا قبلے پلا تتبعان او مطابقی دلا دا کسانو چنو پوئیگی تیر کمانگا بنی اسرائیل پا دریاب نولگی دی پس فیرون او جنودو لخکر دا بغیان دو وجد سرکشی و عضو دشمن اینا دشمن سرکشو زیادے تا تردی پوری کلا چرا گیر کتل رڈو بیدو قالا نو چه گئے اکرام آمان تو ما ایمان نوڑی انہو شاندارے یقینا شاندارے نشتره بل حاجت پور کون کې بیر بادشاہ را چې یقین کړو فاغبنی بنی اسرائیل او انځو د غار کې خودن کو الله تعالی زیم المسلمین تابعدارنا الان جبرئیل راغه او په خپل په لګاټه کې هوا ها خطه روانه سو په خپل کې ورته نه بې ایمان او سیمان وروړي الان او سیمان وروړي او سوره عبد کریموي انه لا اله اِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہ وی الان خلاصی تا قبلو او بھئی مانا حسیمان رولی او تا نافرمانی کلو پخوا تا سنگا نافرمانی مجرم ظالمی سنگ بل خلق واجر سنگ بل خلق علالاو وکنت من المفسدین اویت دے فساد کونکو نبیمانا ہر مجرم پو وقت مر کے بیا افسوس کرے تابا تون افسوس بیا کئی فالیوما خوبیام کے خلقی اریدہ ویسے نا پسن لاوشو چتا بردے کلونوزی نالاو انکوری پدا گیا جاسی گزار کر خلقو تکتو یارے فیرون دے سمندر پاگارا روان دے یارے پو مسکے روان دے سورہ مدد ہے کہو جا آلوی ظالم مجرم چه خلقو تکتو دماشینا بولا خلق راتو فلیو من انوزی ننجی کا ببدنی کا پوٹ غردو من ستا بدن ننجی کا دا نجوینا ندے ہاں ننجی کا دا نجوانا دے فمانا دا اچت مقام دا نجات نا ماخوز ندے چه خلاص شو فلیو ما دوانی کتاب لیکره و اغا خلاشوه نجات الفرعون از بای مانا اغا منطقی سره و اغا فو قرآن سپوئی دا فل یومانو نجی کا بی بدنی کا نن رزی دا ساتا کاغش پاوک رزوا ہن دا سات نو نجی کا پورت غردو منگا نر تافعو کا پورت غردو منگ تر راستا بدن برا پوبو تیر پاچ شیطو دا فرد آگا چا چرستو سر دی آیا نگا دی برد چستا نورستو خلقو کو جسم میں تباکا دارنگ نورم تباکو لیشم و انکا بیشکا دے دخلقنا سبندو آیاتن نزی لنا لغافلون نا خبر فتاکی زیور دے من بن اسرائیلو تا زید رشیاو مبوعا بہتر زید رشیاو شام کے مصر کے اور جو قرقر ما دیتا دپاکونا او خلاف نوکر اگئی ترتی چلا گئی تا علم علم و تراغ زکر خلاف علم دا توراتو بشک رب سا فیصلہ کوگی دائیت پر منزا پروز قیامت کی پاس کی چپائی کے دے خلاف کی اوچ خطاب پیغمبر مراد نومت تے دا خطاب دا کنائین یو قسم نرے ہاں لور ہاں مور لور تا خبرو اسے او کئی بانے کری سو کی لوری خو اور اچابا انگورتا و استادا سو کم دما خبرنا منی و مقصر یا انگوری تو خطاب پیغمبر تا فمراد تے نسوگ دے امت تے فائن کنتا کچریت اے مخاطب پشکی تا کتاب نا چلالے گرے منتا تا نتفوزو کا دائے کساو نا چلولی کتاب تورات من قبل کستانا پخوا چپائی چی اللہ کتاب رالے گلے اکونا سنگے چی پخوانی رالے گلو نو دا کتاب ہم رالے گلے رے تورات رالے گلے و تفوزو کے واسا اس سے کتاب رالے گلے ابو یاو نو چا غیر رالے گلے نو قرآن رالے گلے پدے کیوں والے شک کے یا عبداللہ ابن عباسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر نشک کاؤ نیت پوسکاؤ شک آرسو کئی تپوس چاگا شک کئی پیغمبر نشک کلے نیت پوسکلے خدا یو قسم بطور تمثیل دائے آیات پیشنو بطور تمثیل بطور فرضیا وی بالفرض و تقدیر دا چت را پریوزی چت خدا پریوزی نا چت را پریوزی تو بطبیا بار کی گئی وی بالفرض و تقدیر دو دم دیکھ خطاب کی ہاں سر دا بطور تمثیل لے بطور ہاں فرضیت دے دانے تے پیغمبر شکا ہو تاکی راغلے تا دا حق من ربکا طرف درفستانا قرآن راغلے رشتینی کتابو مکی گتو دا شکون کنا پڑا دو دا دا پکوارو مکی گتو دا کساونا چا تجزیبی کرو پایا دنو دا اللہ نشیبتو دا تاوانیانونا بشکا کسان ثابت شوئے پدی حکمونا ستا بشکا کسان ثابت شوئے پدی بانی حکمونا دا رفستا حکم دا رفستا پدی ثابت شوئے لا یومینون چھ دا ایمان دوڑی ایمان ونی دوڑی دا شیطان پتابی داری کی لگیا رے ولو جاتون کلو آف لو پمانا ولو وسلیا اگر کراشدیتا ہر قسم دلیل اگر کراشدیتا ہر قسم دلیل رد ایمان نرولی حتا تدی چوینی عذاب دمناکم لکا فرعون ایمان کلا رولو خو ایمان علا رولو چسو تراغے عذاب دمناکو تنو بیچگی والی آمانتم دو واقعی ذکر کرے پا تخویف اس درے مواقعی ذکر کرے پا انابد حضرتی یونس علیہ السلام نقوم فلولا مانا حلا ولنو قضیتنا رکلے آمانت چا ایمان رولو ولی نو آکلے آمنت چی مانے روڑے ہاں مقید آزابنا فنفا آہا ایمان وا چنپا ورکڑوے آکلی تا ایمان دا گئی ولی آکل ایمان را نوڑا مقید آزابنا چفے دے ورکڑوے دان سو خودلے شچا گئی مقید آزابنا ایمان روڑے آق اللہ قوم یونس غیر دا قوم یونسنا چا گئی ایمان روڑے ہو دا عذاب دا دولا مخی نو فیده اولا ورکنو فیده وقت ورکی چه آثار نخی دا عذاب کارشی ایمان بیا رول فیده ورکی و چه کل عذاب کارشو نو کده توبو باسی نو بیا فیده نو ورکی نخی چی نو خیر ده خو که عذاب کارشو نو بیا فیده نو ورکی فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما منو ارکل چاہی ایمان دورو مکہ دا عذابنا قوم دو یونس علیہ السلام نو لڑک منگ دا غیر عذاب دا رسوائے پر جن دو دنیا کے او فیضہ ورک منگ دا غیتا تو سوقت پوری مرگ پوری تسلی حضرت تا ولو شاہ ربکا که خوغشوی ربسا حضور بان ایمان نو خامقا ایمان برنوڑے وارا چاچ بجلک دیر تولو پیڑ بانی پی یوزن خواہ اللہ پر حضور پر خلق بان ایمان ندوری نو اتبا زور کی په خلکو پیغمبر په خلکو زور کولای شي نه حتی د دې چې شیدې دې یقین کوونکو نه زور په نشه کولای نو خفقان په مکوا نه مناسب د پاره یو نو چې یقین کی الا باذن الله ها مگر په حکم د الله د الله په توفیق باندې باغ ایمان وروړي او ګر دې الله په لتی پاک سارو چې عقل نکار ناغلی لغم دی خدا عقل نکار واقع مارا اوز دلیل وا انظرو گوری مازا فی سماوات و نرد سرلوی دلائل دی برا اسماعون نو خطت مکو کی برا خطت لغم دیو گوری او ما تغنی لایات و النظر او فیضا و نکلات دلائلو ونظر انبیاءو دار قرنونا چه اغی ایمان را نورو چه اغی ایمان نرولو نو اغی لکل فیدا انبیاءو چه اغی دیو توارن اغی فیدا ناغس وسم کتو تردیر چه غوی ایو سر فیدا ناغ بی ایمان نرولی نستاد بیان سر فیدا اغی تاو رسیده با ایمان فیدا ناغی با ایمان قرآن نرده که تردیر چه غوی لیکن اغای دلی بدبخت ای دې انتظار نه کوي مگر پشان دا عذابونو دا کسانو ته تیشي په خوا دی نه دې انتظار نه کوي مگر پشان دا عذابونو په خوانو چاغي باندې عذابونو راغلو نو ته مو چې بس موږ دې عذاب راشي نه دې نو سنوالي بغیر دا عذاب نه لکه ما کی ما مثال خو درو ویا لکه نو سنوالي خو یو سپېړه غواړي الله وی نو سنوالي او په خوانو باندې عذاب غواړي چې توبه باندې راشي وا انتظار کوي به شک دې استاد سنا دې انتظار کوم کلام بیا خلاص مونږ بیا اوا که سان چې مار وروړو دارنګي حقا لایق دې مونږ باندې ثابت دې مونږ باندې خلاصول د مؤمنانو سم چې اخلاص کړو اخلاصوم به دې مرا خلاصول الله وي زما کار دې لکه یونس 88 کې راځي وکذالک ننجل مؤمنین وا تتمه صورت اے خلقو که تاسو په شکی زما د دین نام ته ځه عبادت نو کوم دا کسانو چې تاسو ته عبادت تاسو او ته رحمت شوای تاسو منښت پیش کوی عبادت کوي به دار لانا لیکن زه عبادت کوم منښت پیش کوم اوازونو کوم قربانی کوم د الله بادشاہ چوفا یتوفاکم چوفا کی تاسو درام او حکم شوی ما تا چې شمزو دغه د یقین کوم کنا ما دا په دې حکم دی او حکم دی الاقیم وجه کا چې پابند کا خپل ځان اقیم وجه کا پابند کا خپل ځان خپل ځان پابند کا تابع کا خپل ځان د سره پاره لدین حنیفا دا غدین ځان تابع کا پابند کا حنیفن چاغا ها ها مستقیمن اگر کلک دینو مستقیمن کلک مضبوط دینو پتو پیت باندے کلکو او دا شرک رکھتو ان کے دین دے وَلَا تَقُونَنَّا او مَقِقَتَو مِن مُشْرِقِين دا مُشْرِقِينُنَا نَفَ دا شرک دعا وَلَا تَدُو مَبَلَا بِدَا اللَّانَا هَغَ مَدْرِقَالَا لَا يَنْفَوْكَا چه پیدا ندر صحیح تاتا ولا عزور اور تکلیف لدک استانا ومالک ده فیده ده نقصان نده مل جارتا پیر بابا غیر اللہ نده زموار ولی اتدا مدد شوی کرا مدد دیکھو فائن فالتا کتاو کدا کار چه ده مالک ده فیده ده نقصان ده او چه غیو توی نفا انکا ازم من الظالمین یقینا شیبتو پدا وقت ده ظالمانونا لوی ظالمی چوی را مدد سے لوی ازوانا ده بغدار شاہی مینا لوی ظالمی چوی را مدد سے پیر بابا رو رسے گا لوی ظالمی ویم سسک اللہ بی زور نفد شرف تصرف کور سے تاتا اللہ تکلیف بی زور تکلیف زور نکرے رولا فلا کاشف لہو اللہ دایات مقدا سمتیر شو کم دیکی انعام 17 نمبر آیات فلا کاشف له نشتر جنس لري کوم کې دا تقدیب بولسوک بيد الله لا وګورا نفد جنس لري نشتر دی وې نشتا دا نه خکې ګزن خکې پالچ خکې باد خکې سرکو کې خکې و ظالم مستو منم قران هو فلا کاشف له ها دی وې نشتا هغه بن بڑا خوشي سچل له لانی دے لازم دانا خکے پالچ خکے فلا کاشف لو آتا ہوتا مولا آواز لے کرے کہتا ہوتا چگوانے میں دے بولے شبشر کاو ویورد کبی خیر فلا رات لفضیہن آکو قرصید تکلیف ویورد کا آکے رادو کی پتابانی خیر سفیدہ تا تا خیر سے نو فلا راد نشتر واپس کون کے لفضیہن دا فیدی دا اللہ دا فضل دا اللہ سوکو کتا تا فیدر سی نو بابا ایدنا فیدر واپس کولی نیشی کتا تا اللہ نقصان دا سی نو بابا دتا نقصان لدی کولی نیشی که پیر دے که فقیر دے که ولی دے و که غیر دے که جوندے دے و که مرلے که ولی دے و که پیغمبر نیشی فلا راد دا لفضلی ہی نیشت رے خا بیاوی فلا راد دا لفضلی بیا لفض جنس رو را یوسیب بی میشا من عبادنی رسیدہ فضل اللہ آچاتا او د فضل اطلاق مخکې منګه وی قل بفضل الله فضل څه وی قران تا ته قران الله درکئ تا په قران الله پویا کئ نو یصيب به مایشا دا قران هغه چاته رسي چې خوګي د خپل بندګانو نه اخر خلک زمنګ نشتا متبرخ استا فار طریقې له اول باندې برابر اېل الله دا مقام نه دی ورکړې دا تاسو نه درکلې دې دې ته راوځي او قران تعالی سي یصيب به مایشا من بعد او والغفور الرحیم او دا اللہ دے بخشش کرنگی میرے بان او آئے خلقو تاکی راگلے تاو سا طرف در افستا سنا حق قرآن قرآن نکو منی تدا چا دیدان حاصل کر نو قرآن نا ہدایت دو قرآن نا حاصلی گی نو فا انما یا تدی لنفسیم نو یقینا نو فیدہ دا ہدایت دا فرد اقفل زاننا که قرآن دے زدک ہاں توحید دی اومان زاننا دے فیدہ ہوکنا یارا من دا دسو هو که دا من نیز سی اللہ من لپاری اجزا کی ومن زلال اواسو چو گمرا شو فاین نمائی زلو علیانو یقین سزا دو گمرای دا پاگو وما انا علیکم بی وکیل اولی مذر پتاسو بانیزی موار وقت بی ما یوها ایلی تابیشا داغ مسلی چو حکم کولی جتا تا حکم دا کمی مسلی دی چرا کاشف لہو اللہو ها وصبر صبر کوا صدا مسله بیانې تکلیفونه برشي نو صبر صبر کنزل ربک بکی نو صبر حتا احکم الله تدجه فیصله وکي الله ستاد مرګ تاسو دنیا نه بوزي راغه پورې به صبر کې یا الله فتح غلب راولي هغه پورې به صبر کې صبر بکې و هو خير الحاكمين او دا الله دې بهتر ده فیصلی کو ان کو نام سورت ویسیو اول ایسا کے او آیا آتو نا پائے کی بیان نما قاسد و عرب و آلی یود مشرکین و شبا او دیمکی حدری واقعا دو واقع فتقویب او یو واقعا پینا بات الرحمن الرحیم علیف لام را کتاب نحکمت آیاتو ثم فصلت ملت حکیم خبیر اللہ تعبدو اللہ